Margreet Rijntjes. Goedemiddag, in ons sportuur straks tussen 1 en 2. Aandacht voor de mooie kersttraditie, het WK darts. Oud-darter Co Stompé komt vandaag op bezoek. En zometeen na 12 in ons mediauur dus, Maarten van Rossum. Bekend geworden als historicus, Amerika-deskundige. Maar tegenwoordig toch vooral mediapersoonlijkheid en ook een soort podcast-goeroe. Nu eerst het laatste nieuws. Voorzorgsmaatregelen in Duitsland vanwege een aanslagplan. Nu in het uitgebreide NOS-journaal met Jeroen Tjepkema. Ja, bij de Dom in Keulen zijn vandaag extra veiligheidsmaatregelen na aanwijzingen over een mogelijk aanslagplan. Gisteravond werd de kerk al met speurhonden doorzocht. En ook bij kerken in Wenen en andere plaatsen in Oostenrijk is de beveiliging opgeschroefd. Contact nu met Guy Hoeks, correspondent in Duitsland voor onder andere het AD. Ja, Guy, wat houden die extra veiligheidsmaatregelen in Keulen in? Die extra veiligheidsmaatregelen houden vooral in dus dat je de Dom in Keulen niet zo makkelijk meer binnenkomt. Je wordt gefouilleerd. Dat was natuurlijk andere jaren was dat helemaal niet zo. Maar nu hebben de Duitse autoriteiten echt die veiligheidsmaatregelen opgeschroefd. Ja, en er is dus een mogelijk aanslagplan. Hè? Wat zeggen de Duitse autoriteiten daarover? Er zijn aanwijzingen dus dat er een aantal personen een aanslag hebben willen plegen. Dus op die kerstmarkt, dus onder andere in Keulen. Niet alleen in Keulen overigens, maar ook in Wenen en in Madrid. Het is zo dat dus serieuze aanwijzingen zijn, maar er is nog vrij weinig bekend over deze personen. Er is wel één aanhouding in Saarland geweest, in een deelstaat. Maar voor de rest is er nog veel onduidelijk. Ja, want dus ook in Oostenrijk is er meer beveiliging op verschillende plaatsen. Wat is daar aan de hand? Ja, daar zijn ook dreigingen rondom een kerstmarkt. De Oostenrijkse autoriteiten die hebben daar ook de veiligheidsmaatregelen opgeschroefd. Er zijn zelfs ook een aantal mensen gearresteerd. En daar wordt ook goed gefouilleerd. En zijn ook onder andere delen van de kerstmarkt afgezet. Zodat je er dus niet zomaar in en uit kunt. Dank, Guy Hoeks. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn zeker 13 doden gevallen bij een explosie in een nikkelfabriek. Tientallen anderen raakten gewond. Een aantal van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de fabriek ontplofte een oven tijdens reparatiewerkzaamheden. Onder de doden zijn 5 Chinezen. De fabriek is grotendeels in handen van een Chinees bedrijf. Sulawesi heeft grote nikkelvoorraden. De grondstof wordt onder meer gebruikt in oplaadbare batterijen. Het Verenigd Koninkrijk stuurt binnenkort een marineschip naar Guyana, meldt de BBC. Dat is bedoeld als steun in de rug voor het land dat lid is van het gemenebest. Guyana heeft een conflict met Venezuela. Dat draait om Essequibo, een regio in Guyana waar veel olie is gevonden. Begin deze maand stemden inwoners van Venezuela in een referendum voor annexatie van het gebied. De presidenten van beide landen hebben afgesproken escalatie te voorkomen, maar de zorgen zijn nog niet weg. Bij een eenzijdig ongeval op een toerit van de A59 bij Waalwijk is vanochtend de passagier van een auto overleden. De automobilist verloor de macht over het stuur en de auto belandde in de sloot. De bestuurder ging er vandoor, maar kon later worden aangehouden. Het is een Poolse man van 28 zonder vaste woon- of verblijfplaats. Hij was onder invloed. In Amsterdam is vanochtend vroeg een plofkraak gepleegd. Rond 4:30 werd in de wijk Osdorp een geldautomaat opgeblazen bij een supermarkt die onder appartementen ligt. De zware explosie veroorzaakte een ravage. De automaat werd uit de gevel geblazen en op straat lagen brokstukken. De VS zegt dat Iran achter de drone-aanval zit gisteren op een tanker voor de kust van India. Na de aanval was er korte tijd brand op het schip, maar er raakte niemand gewond. Iran heeft nog niet gereageerd op de beschuldiging. Het NOS-journaal. In Sri Lanka zijn afgelopen week bijna 15.000 mensen aangehouden bij een grote politieactie tegen drugs. Daarbij is volgens de politie ook 440 kilo aan drugs in beslag genomen. Contact nu met correspondent Aletta André. Ja, Aletta, bijna 15.000 mensen opgepakt. Dat klinkt als een enorm aantal. Klopt, het is een speciale actie die vorige week is aangekondigd. Vooral gericht op drugs, maar ook wel andere criminaliteit, de onderwereld, wordt gezegd. Het werd heel erg huis tot huis gedaan, eigenlijk met hulp van het leger. De minister van Veiligheid die zou de politie hebben opgedragen hierbij ook maximaal geweld te mogen gebruiken als dat nodig was. En criminelen ervoor hebben gewaarschuwd dat als ze onderduiken, ze kunnen omkomen in schietgevechten met de politie. Dus het, ja, een harde aanpak. Of er ook gewonden of doden zijn gevallen bij deze actie, daar is niets over gezegd. Maar het is eigenlijk onderdeel van een soort van war on drugs die al langer gaande is. Dat is al begonnen onder een eerdere president, Sirisena, zo'n 5 jaar geleden. Die sprak echt zijn bewondering uit voor de gewelddadige aanpak van president Duterte van de Filipijnen. Dus dat wil Sri Lanka eigenlijk ook. Omdat het een doorgeefluik voor allerlei drugs zou zijn geworden, met ook veel verslavingen als gevolg. Maar bij deze actie is eigenlijk vooral cannabis en marihuana in beslag genomen. Naast zo'n 9 kilo heroïne van die 440 kilo. Ja, en wat weten we dan over de mensen die zijn opgepakt, die 15.000? Nou, het zijn volgens de autoriteiten mensen die betrokken zijn bij drugsmokkelen en ook andere misdaden daaraan gerelateerd. Maar er is best veel kritiek op wie het doelwit was van deze actie. Een activist bijvoorbeeld die betwistte op sociale media dat er op basis van bewijs of inlichting werd gezocht. Die zei dat er gewoon wat armere buurten werden uitgekampt. Ook een mensenrechtenadvocaat die zei dat de huiszoekingen illegaal zijn, omdat er geen bevel voor was per huis. Dus de vermoedens zijn op deze manier dat op deze manier vooral veel kleine, armere handelaren worden gevonden of drugsbezitters, terwijl de echt grote drugsdealers buiten schot blijven. Ja, en is die actie dan nog niet afgerond? Nee, ze hebben aangekondigd dat ze nu pauze nemen voor de kerstdagen. Vooral omdat de politie en leger dan heel druk zijn met het bewaken van mogelijke doelwitten voor aanslagen. Vooral natuurlijk vanwege die aanslagen tijdens Pasen een aantal jaar geleden op de christelijke gemeenschap. Maar daarna gaat deze actie door. En zoals ik al zei, is het echt onderdeel van een grotere aanpak. Nu al is de meerderheid van de gevangenen in Sri Lanka die zit daar vast voor drugszaken. En je kan ook best wel grote straf krijgen voor drugshandel, kun je in Sri Lanka zelfs de doodstraf krijgen. Hoewel die al decennia niet is uitgevoerd, is hier wel discussie over, ook in de context van deze aanpak. Er zijn best wat individuen in de regering die hier voorstander van zijn. Maar dan, als er wat wordt aangekondigd, dan is er ook steeds veel protest, internationaal ook. Dus tot nu toe niet uitgevoerd. Maar degene die zijn opgepakt en ook veroordeeld worden, staat sowieso wel een strenge straf te wachten. Dankjewel, Aletta. Het Israëlische leger zegt dat het een wapendepot van Hamas heeft ontdekt in een gebouw in Noord-Gaza waar burgers zich schuilhielden. Militairen zouden onder meer bomvesten en granaten hebben gevonden. De oorlog tussen Israël en Hamas is nu 2,5 maand aan de gang. Demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken hoopt dat er weer een gevechtspauze komt, zodat er hulp kan worden doorgelaten, zei ze bij WNL op zondag. Uiteindelijk moet dat eindigen in het stoppen van het geweld. Maar het is nu nodig omdat er is zorg nodig voor de mensen in Gaza. Het is meer hulp, meer brandstof, meer medische hulpmiddelen. En ondertussen moeten gijzelaars ook vrijkomen. Israël krijgt veel kritiek vanwege de duizenden Palestijnse burgers die zijn gedood bij de bombardementen op de Gazastrook. Het land zegt dat het geen burgerdoelen aanvalt en beschuldigt Hamas van het inzetten van burgers als menselijk schild. De Amerikaanse president Biden heeft bij de Israëlische premier Netanyahu weer aangedrongen op het beter beschermen van burgers in Gaza in de oorlog tegen Hamas. Een verslaggever vroeg na afloop van zijn gesprek aan Biden of hij ook om een staakt het vuren heeft gevraagd. Did you tell him not to strike Hamas in a preemptive strike? I had a long talk with Netanyahu today in this private conversation. Biden wilde er niets over kwijt, maar later zei hij tegen een andere journalist dat hij niet om een staakt het vuren heeft gevraagd. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd regen. Later in de middag is het wat vaker droog en een graad of 12. Morgen, eerste kerstdag, is het de hele dag bewolkt en regenachtig. Maar met 11 tot 13 graden blijft het zacht. We gaan even naar de AWB. Dag Erik Evengroen. Hai, goedemiddag. Ja, we hebben te maken met één file, wel geteld. En die staat op de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Afrit Zaandijk en Permanent Zuid is een spoedreparatie aan de gang. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je 10 minuten extra. Dankjewel. Over een uur in de perstribune, darter Koos Tompé. Vooral over het mentale spel gaan we het hebben achter de dartsport. En straks schrijft podcastmaker en natuurlijk slimste mens jurylid Maarten van Rossum een antwoord op de vraag voor welke mensen hij bewondering voelt. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Uw vermogen, uw keuze. Kies Crowd Real Estate voor zekerheid. Maandelijks een aantrekkelijke rentevergoeding met hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate.com. Via autotaalglas.nl en WhatsApp zo een afspraak. Opgelost. Autotaalglas. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. De nieuwe formule van VitaPro bevat nu ook zink en dat helpt je weerstand. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl. Ik ben Evi van Landschot en ik heb een vraag voor u. Hoe tevreden bent u over uw vermogensbeheerder? Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coredate.nl/kerst. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen. Hoe u met geld omgaat is iets persoonlijks. Evi van Landschot begrijpt dit. U wilt zeker weten dat iemand uw ambitie deelt, met de juiste expertise. Daarom helpt Evi u graag op weg. Van geld naar vermogen. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen. Ga naar evivanlandschot.nl en maak kennis met Evi. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Met de VVV cadeaukaart geef je elk ontvanger zelf de keuze. Hakan gaat een hapje eten, Gea bestelt een geurkaars, Pukkies voor een pretpark en Glenn scoort de nieuwste game. De VVV cadeaukaart. Het kerstcadeau dat altijd goed uitpakt. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Nog geen kerstcadeau? Koop nu de VVV cadeaukaart in de winkel. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Maarten van Rossum is deze zondag afgereisd naar Hilversum. Sinds begin deze week is hij weer elke werkdag te zien als jurylid van de immens populaire kennisquiz De Slimste Mens. De soms tegendraadse historicus en Amerika-deskundige werd in de loop der jaren steeds vaker gevraagd voor wat lichtvoetiger programma's. Het komt allemaal langs dit uur. Maarten van Rossum, hartelijk welkom. Dank. Ben jij iemand van de vaste rituelen op de zondagochtend eigenlijk? Ik ben sowieso iemand van vaste rituelen. Zoals ze noemen we zijn? Als je een manier hebt om het te doen die je goed bevalt, waarom zou je dat dan veranderen? En wat staat er vast op de zondagochtend? Nou, de zondagochtend is niet anders dan alle andere ochtenden, omdat ik al jaren met pensioen ben. Dus voor mij is de zaterdag en de zondag gewoon een normaal, regulier onderdeel van de week. Maar wat is het ritueel dan in de ochtend? Dat ik om 10:30 opsta. Dat ik dan eerst naar boven ga om op mijn computer te kijken en mijn hartpil te nemen. En dan na enige tijd, als ik ontdek dat ik al veel te lang op dat internet rondzwerf, dan stommel ik naar beneden. En dan eet ik een banaantje of ik eet zoals vandaag een kerst, zo'n mini kersttolletje, vind ik ook erg lekker. Ja. En dan, als er geen krant is natuurlijk, dan ga ik weer naar boven. Ja. Dan ga ik of aan het werk of ik kijk nog even naar iets wat ik op internet interessant vind. En wat is de eerste site die altijd bezocht wordt in de ochtend? Teletext. Teletext. Ach, dat is dan beste televisieprogramma wat er is. Ja. Ron Vergouw, ja, onze zondagochtend is gewoon de perstribune voorbereiden. Ja, het is eigenlijk ook gewoon een doordeweekse dag voor ons. Precies, ook een soort ritueel. Ja, ja, maar altijd leuk om met jou op de zondagochtend dit programma voor te bereiden. Wat een goed begin. Ja. Zo is het, Ron. Ja. Maarten van Rossum, ik ben gaan kijken in welke programma's je allemaal bent voorbijgekomen afgelopen jaren. En dat waren er nogal wat. Terwijl, je vertelde net voor de uitzending, televisie is niet een favoriet medium van je. Nou, dat wil zeggen dat ik heb dit al vaker geciteerd, maar dat zal ik dan toch maar weer doen. Namelijk, making TV is great en looking at TV is terrible. Ja. Dat is, nou ja, kan ik nu even niet opkomen, maar een bekende Engelse televisiemaker heeft dat gezegd. En daar ben ik het grondig mee eens. Ja. Televisie maken is ontzettend leuk. vooral als je ook de deur uit mag en zo. Want ja, je ziet nog eens iemand, je komt binnen waar je anders nooit binnenkomt. Je verdiept je in vraagstukken waar je anders misschien niet in verdiept zou hebben. Het is in allerlei opzichten verlevendigd het je. Ja, als je er maar zelf niet naar hoeft te kijken. Nee, nou, ik heb dat wel gedaan. Zometeen komt er wat voorbij. En aan het einde van het uur nog het tv-moment van de week. Wat trouwens een beetje met Maarten te maken heeft, maar toch ook weer niet. Oké, okay. De komende twee uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Maarten van Rossum, geboren op 24 oktober 1943 in Zeist. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Ja of nee? Als ik weg ben, wil ik best kandidaat worden bij de slimste mens. Nee. Nee. Een van de mooiste periodes in mijn leven vind ik... Studietijd. Dit boek maakte in mijn jonge jaren veel indruk op mij. In de Ban van de Ring. Lord of the Rings. Bewondering voel ik voor mensen die... een geweldig goed boek kunnen schrijven. Kan fictie en non-fictie zijn. Echt enthousiast kan ik worden van... mooie schilderijen. Dit gesprek met mijn vader herinner ik me nog goed. Dat hij zei dat mannen die moppen vertellen niet deugen... en dat mannen die schuine moppen vertellen helemaal niet deugen. Dit was een gevleugelde uitdrukking bij mij thuis. Klaar voor onder water. Ze riep mijn vader altijd, daarbij maakte hij dat duikbootgeluid... wat ik niet meer maken kan, maar hij kon dat ontzettend goed... en dat riep hij dus voordat we gingen fietsen of weet ik veel wat gingen doen. Graag wil ik nog een programma maken over... stoommachines. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Een programma over stoommachines, Maarten van Rossum? Ja, omdat die natuurlijk aan de grondslag vormen voor de technologische revolutie. Die heeft gemaakt dat wij hier zitten met al die apparatuur en die lampjes. En ook boven in die volkomen halfgare kerstboom. Met al die elektrische lichtjes erin. Onze wereld is ondenkbaar zonder de technologische revolutie. Die begint natuurlijk nog wel weer eerder dan de stoommachine. Maar goed, de stoommachine is een leuk startpunt. Omdat die ook laat zien hoe alle kennis van de 17e eeuw... eigenlijk verpakt werd in die nieuwe machine. De eerste stoommachine raakte in bedrijf in 1712 in Engeland... en werd vooral gebruikt om water uit kolenmijnen te pompen. Engeland, althans zeker de stad Londen... die verwarmde zich al een eeuw of meer met kolen. Ook in de Romeinse tijd werden kolen op vrij grote schaal gedolven. Dus dat was niks nieuws. Maar de combi van kennis en kolen, die zorgt voor de stoommachine. Ja. En dan kun je vervolgens het pad vervolgen, niet waar, van eindeloze technologische vernieuwingen. Ja, en daar zou jij een programma... Ik ben trouwens wel even afgeleid door die kerstboom. Heb jij thuis geen kerstboom? Nee, we hebben nu geen kerstboom. Mijn vrouw had er geen zin in. Of jij niet? Nou, deze is veel te groot. Ja, nou, zo groot is hij ook weer niet. Maar goed. Als ik een ideale kerstboom zou moeten definiëren... dat is een heel klein, bescheiden kerstboompje... met een zes, zeven echte kaarsjes erin. Ja, deze is 2 meter, denk ik. Zoiets. Zonder piek, dat hoort ook niet. Ja, zoals al die kerstbomen tegenwoordig veel te vol zijn. Maar echte kaarsjes, dat doe je toch niet meer tegenwoordig? Dat is toch te gevaarlijk? Nee, je moet ook een beetje risico lopen. Bij mijn grootouders in Delft stond altijd hele grote emmer zand naast de kerstboom. Ja, wij hadden ook altijd echt... Oma wou per se een reusachtige boom, maar ik ben daar nooit van geweest. Ook nooit naar de kerk met kerst bijvoorbeeld? Nee, want ik ben volstrekt irreligieus opgevoed. Ja. Sterker nog, ik denk dat ik... Mijn overgrootvader was dominee en die heeft het geloof verloren. Hmm. Die is gestopt. Gelukkig had hij een rijke vrouw getrouwd, zodat hij ook kon stoppen. Maar hij is ermee gestopt. Even naar de... En de we zijn nooit meer terug bij het geloof gekeerd. Nee. Behalve de emigranten in de familie. Ja. Overigens is het wel zo dat als jouw vrouw wel een kerstboom had gewild... dat je niet moeilijk had gedaan? Maar dan had hij gewoon klein gemoed. Nee, dat vind ik geen punt om herrie over te maken. Nee, dan komt hij er gewoon. Ja, al zouden we hebben tegenwoordig ook elektrisch licht. En eigenlijk vind ik dat niks. Nee, dat is duidelijk. Even terug naar je vader. De tijd dat jij bij hem woonde. Die zei blijkbaar, mannen die moppen vertellen, die deugen niet. Ja. En mannen die schuine moppen vertellen al helemaal niet. Ja, en ik moet zeggen, dat blijkt heel aardig te kloppen. In de algemene waarneming. Luidruchtige mannen met van die Prins Bernhard zonnebrillen op... die schuine moppen vertellen, nou, dan weet je wel zo'n beetje welke kant het op gaat. Wat voor band had je met je vader? Nou, heel matig. Dit is, ja, wacht even, dit speelt bijna 3/4 eeuw geleden natuurlijk. Vaders hadden een andere rol dan ze tegenwoordig hebben. En mijn vader was ronduit afstandelijk. En mijn ouders zijn gescheiden toen ik 16 was. Dus toen vertrok hij. En had je daarna geen contact meer met hem? Jazeker, heel regelmatig. Sterker nog, ik had na de scheiding beter contact met hem dan ervoor. Ja. Want dan moet je op bezoek bij je vader. Is dat iets wat jij zelf, toen je zelf kinderen kreeg, je hebt twee kinderen, dacht, oké, dat ga ik heel anders doen? Ja, dat heb ik wel gedacht, ja. Nou wil ik niet zeggen. Ik denk dat ik qua vader een tussenfiguur ben. Wat bedoel je? Nou, dat moderne vaders, die zie je voortdurend rondfietsen met zo'n bakfiets en allerlei dingetjes met die kinderen doen. Ik heb van allerlei dingen met de kinderen gedaan, maar ook vooral dingen die ik zelf ook erg leuk vond om te doen. Dat speelt wel een zekere rol. Maar ik had natuurlijk een betrekking bij de universiteit, waardoor je eigenlijk relatief veel tijd, je moet college geven, dan moet je aanwezig zijn. Of je wat je aan schrijfwerk doet, thuis doet, of op de universiteit doet, of in een kiphok doet, dat maakt absoluut niet uit. Nee, maar goed, dus stel dat jij... veel tijd om aan die kinderen te besteden. Dat heb je toen gedaan ook? Ja, dat heb ik toen wel gedaan. Ja. Ja. Mijn vrouw werkte hard. Ja. En als ze overwerkte, gingen wij altijd naar McDonald's. Hoofdredacteur van de Margriet was zo lang. Ja. En jij ging met je kinderen naar de McDonald's als er gegeten moest kennis worden. Ik kreeg schande van gesproken. Want als je één keer in de week naar McDonald's ging, dan kreeg je al kromme benen, geloof ik. Ja. Je zou niet oud worden. Ja. Maar jij zou niet Maarten van Rossum zijn om daar je iets van aan te trekken, toch? Nee, precies. Nee. En nog heel even. Kinderen vonden het leuk. Wat zei je? De kinderen ja, vonden natuurlijk. Het leuk. Ja. En nog heel even die gevleugelde uitdrukking. Klaar voor onder water. En dan deed je vader een duikbootgeluid na. Zeker. Hoe maakt een duikboot geluid eigenlijk? Als ze gaat duiken, dan hebben ze een soort signaal. Waardoor iedereen in de boot weet dat zo'n ze gaat duiken. Zo'n radargeluid. Piep, piep, ja, piep. Ja. Mijn vader kon het fantastisch nadoen. Maar, ja. Maar dat zei hij op het moment maar dat je... Ik riep altijd klaar voor onder water. Dus soms roep ik ook nog wel eens klaar voor onder water. En dan ging je fietsen, zei je bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, of je ging iets doen. Let's go is het eigenlijk. Ja, dat is het. Het is vergaan. Ja, en weet jij of jouw kinderen dat ook weer doen? Ik weet niet of zij zelf al... Ja, jij hebt kleinkinderen. Nee, absoluut niet. Dit is vervaagd. Dit is vervaagd. Ja. Jammer. Zoveel vervaagd. Ja, maar het is altijd leuk, toch? Zo'n soort familietraditie. Klaar voor onder water. Ja, zeker, zeker. Ja. Ik geloof wel dat ik... Ook mijn opa had hele rare trekken. Dat heb ik allemaal wel uit de doeken gedaan in de loop der tijden. Mijn moeder zegt altijd pitsen met hapjes. En dat zeg ik nu ook weer tegen mijn kinderen. Maar goed, Maarten van Rossum is onze gast. Veelvuldig te zien op tv als jurylid van De Slimste Mensen, als duider en ook als programmamaker. Hij groeit op in Wageningen, wordt historicus met een fascinatie voor de Verenigde Staten. Als bijzonder hoogleraar schrijft hij vele boeken, geeft regelmatig commentaar bij nieuws uit de VS. Hij wordt gewaardeerd, maar ook bekritiseerd om zijn scherpe formuleringen, waarover hij zelf zegt dat hij vaak niet snapt waarom de massa zo dom is niet met zijn redenering mee te gaan. Dit uur Maarten van Rossum op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kijk je naar De Slimste Mens, wat nu weer begonnen is? Nee. Nee? Nee, kijk sterker nog, ik had daar net met Philip over vorige week. Frederiks, ja. Deze week nog. Hij keek ook nooit, ik kijk ook niet. Ik hoor altijd wel van mijn vrouw of ik iets verkeerds heb gezegd of dat ik het juist heel goed heb gezegd. Dat hoor ik wel. En komt dat dan omdat zij gekeken heeft of omdat mensen dat tegen haar zeggen? Nee, omdat zij kijkt. Zij kijkt? Ja, niet altijd, maar ze kijkt wel vaak. En wat voor soort dingen heb jij dan gezegd? Bijvoorbeeld iets wat dan niet klopt? Nou, als ik iets over de familie heb gezegd bijvoorbeeld, dan moet ik, dat zou ik beter niet kunnen doen. Of het is eigenlijk net anders, zij herinnert het zich anders. Dan, daar is ze wel eens kritisch over, ja. 23e seizoen inmiddels. Ben je gegroeid, anders geworden in die loop der tijden? Nee, absoluut niks. Het is bepaald niet een functie waarin je groeit. Nee, weet ik niet. En bovendien gezien mijn leeftijd krimp ik dus. Hè. Hoe bedoel je? Jij? Ja, natuurlijk. Maar wat bedoel je daarmee? Krimp ik? Oude mensen krimpen. Maar je bedoelt fysiek of ook geestelijk krimpen? Fysiek. Nou, de meeste krimpen ook geestelijk. Niet allemaal, maar zoals we laatst bij Kissinger zagen, het hoeft niet. Maar het gebeurt wel vaak natuurlijk. Horizonversmalling is een vrij normaal verschijnsel bij oudere mensen. Wat had jij eigenlijk voorgenomen als jurylid? Ik bedoel, had je een bepaalde ambitie eigenlijk? 0,0. Ik had mij voorgenomen niet te doen zoals in België. Dat had ik mij voorgenomen. Want wat deden ze daar? Nou, ze hadden mij dvd's toegestuurd een aantal afleveringen van het Belgische programma. Daar zat toen al een tweemansjury, waarvan ik de indruk kreeg, terecht of niet, daar wil ik vanaf zijn, dat gedeeltelijk van Autocue werd gelezen. Of in ieder geval dat de grappen sterk voorbereid waren. Op een of andere manier scripted waren. Ik vond ook die grappen niet geestig, niet leuk. Het programma draaide nogal op vrij kinderachtige vorm van humor, naar mijn idee. En je leest ook tegenwoordig vaak van, oh, die Belgische versie, die is toch zo leuk, joh, je broek valt af van het lachen. Maar dat vind ik helemaal niet. Ik heb ook wel eens een prima Belgisch artikel gelezen dat wij eigenlijk een veel betere versie maken dan de Belgische versie. Maar goed, dat is subjectief, dat is zo klaar als een klontje. Dus toen had ik dat gezien en toen zei ik tegen de producent, nou, ik doe het eigenlijk liever niet. Ik zo op deze manier, dit trekt me totaal niet aan. De hele sfeer trekt me niet aan. En toen zei hij, je mag alles doen wat je wil. Dus je hoeft je niet te houden aan wat je nu gezien hebt. Je mag alles doen wat je wil. En ik zei natuurlijk ook, ik wil geen tweemansjury. Daar voel ik echt geen donder voor. Nou ja, dat had hij allemaal, vond hij allemaal prima. Waarom niet eigenlijk? Nou ja, dan word je gehinderd. Ga je natuurlijk, net als ik ben ook twee gedubbeld presentatie bij programma's. Want dat is vaak helemaal niet nodig. Als je één goede presentator hebt, dan heb je geen tweede nodig. Want was dat wel het oorspronkelijke plan, dat er iemand naast je zou komen zitten? Nee, volgens mij niet. Althans, daar hebben ze het nooit over gehad. Maar ik zei veiligheidshalve. Ja. Straks komen ze ook met zo'n man. Ook in België bleek het een professor met een baard te zijn. Dus ik denk, dat moeten we niet hebben. En nou ja, zodoende is het op die manier van start gegaan. En het is een... de bedoeling was geloof ik één zomer, de sportzomer. Dat is ook de reden dat ik het tenslotte gedaan heb. En toen had ik eens gezegd, ik voel er niet zoveel voor. Toen zei mijn vrouw, het is best een leuk programma, dat kun je best een keertje doen. Ja. En zodoende heb ik het gedaan. Hoe leuk vind jij het op een schaal van 0 tot 10 dat het zo'n succes is? Nou, dat zou ik toch zeker wel een 7,5 tot 8 plus willen geven. En wanneer was ze 9 geworden? Ja... Als ze veel minder vragen zouden hebben gehad over Bassie en Adriaan en de Kardashians, dan zou ik het wel een 9 geven. Je vindt de vragen soms een beetje onder vind je ik niveau? Soms aan de onnozele kant, maar dat is onvermijdelijk. Ja. Programma's draaien op de mogelijkheid om het thuis mee te spelen. Zijn er kandidaten waar jij met heel veel plezier aan terugdenkt? Ja, natuurlijk de winnaar van de eerste keer, dat was Arjen Lubach. Mm-hmm. Dat is wel een leuke kandidaat ook. Die heeft later ook wel duidelijk gemaakt dat hij een leuke kandidaat is. Wanneer ben je een leuke kandidaat? Ja, als je het goed doet, mijn idee. Het? En ook een beetje geestig bent. En mee kunt doen aan een enkel absurd conversatietje wat ontstaat tijdens de uitzending. Ja, gewoon meedoet. Nou, het zijn geen uitzendingen, het zijn opnames die verknipt worden en dan later uitgezonden worden. Dat is het zo'n beetje. Het onverwachte is, er zitten ook wel onverwachte elementen in. Wonderlijke conversaties met Philip bijvoorbeeld. Philip zegt iets en ik reageer erop. Als het een beetje wil, heb je leuke kandidaten die er ook op reageren. Dat zijn de betere momenten. Want het is natuurlijk een hele strakke formule. Erger je ook wel eens aan kandidaten? Ja, natuurlijk. Wanneer? Als ze die dingen niet weten die ik wel weet. Terwijl zij zich waarschijnlijk helemaal niet erger aan het feit dat ik de dingen niet weet die zij wel weten. En wat zegt dat over jou dat jij je daaraan ergert dan? Nou, dat ik mijn eigen kennis natuurlijk belangrijker vind dan de kennis die zij hebben. Dat is ook een puur subjectief fenomeen natuurlijk, maar dat voel je wel sterk. Want wat gebeurt er dan als jij... ik weet niet, ze herkennen Joop den Uyl niet, dat vind ik dan wel erg. Ja. Of ze herkennen topografische kennis, dat is ook een hopeloze zaak. Ze weten niet waar Meppel ligt of zo. Nou, ze herkenden India niet op de wereldkaart. Ja. 1,3 miljard inwoners. Nou, is het algemeen bekend dat je nog 3 seizoenen doet? 3 afleveringen? We hebben er al 1 afgedaan. Ja, precies. Dit is dan waar je... Er zijn er nog twee. Ja. En dat zeg je met wat voor gevoel? Lichte spijt. Ja. Vind het wel jammer. Ja, ik had daar geen zware taak. Ik had er gezegd, daar kan ik ook tot ik 100 word, bij wijze van spreken. Ja, dus als Philip Frerichs niet weg was gegaan, was jij wel gewoon. Ja, maar God, we hadden eigenlijk al 2 jaar geleden afgesproken hoe het zou aflopen. En daar heb ik me uiteindelijk maar aan gehouden. Ja. Dat ik op een goed moment toch gezegd heb, ik ga door tot ik 100 ben, was omdat ik me enorm ergerde aan die soort van publieke discussie. Waar je al heel snel kreeg, ja, ze worden ook wel oud. Het wordt ook wel tijd dat die lui op Sodemiet een leuke, een vrolijke cabaretier erbij. Ja. Vond je dat kwetsend eigenlijk? Ja, vooral omdat we vervolgens 2,3 miljoen kijkers trokken. Dat je denkt, hoezo, hè? Leuke cabaretier. Ja. Want als we daar dan toch heel even naartoe gaan, naar dat over een tijdje voorbij is, dan gaat er iemand jouw plek innemen. Ik bedoel, Herman van der Zandt, dat weten we, neemt de rol van Philip Frerichs over. Er wordt al heel erg veel gespeculeerd natuurlijk over wie jouw rol op zich moet nemen. Nou, laat ik eens om te beginnen vragen. Heb jij een idee? Nee, ik wil het ook niet hebben ook. Het interesseert me geen bal wie het wordt. Nee? 0,0. En heb je bepaalde criteria in je hoofd waar iemand aan moet voldoen? Nee, ik ben onvervangbaar. Dus ze zullen iets nieuws moeten vinden. En bij die nieuwe serie ga je ook niet kijken? Je wil niet. Ben je wel benieuwd wie je. Ben helemaal geen quizkijker. Zoals ik jullie al, voordat de microfoon aanstond, heb verteld. Ik ben helemaal geen tv-kijker. Ik kan me voorstellen dat degene die op jouw stoel gaat zitten, dat je toch wel benieuwd bent wie dat is en hoe die het gaat doen. Nou, het kan zijn dat ik 1 keer kijk. Maar het kan ook zijn dat ik het gewoon aan mijn vrouw overlaat. En vraag zeg, hoe deed Pietje Puk het? Ja. En denk je dat je het dan oké vindt als iemand ook heel populair wordt? Ja, natuurlijk. Dat lijkt mij voor de voortzetting van het programma is het nuttig dat er tussen de nieuwe presentator en de nieuwe jurylid, je weet dat die jury betekent helemaal niks, een flauwekul, die is de klas. Daar kan ik je nauwkeurig over inlichten, maar dat gaat veel tijd kosten. Ja. Die moeten het samen leuk kunnen maken, aantrekkelijk kunnen maken. Ja. Want vooral, speel niet te veel op leuk, hè. Een van de grote ziektes van televisie is dat het leuk moet zijn. Dat je ook altijd leuke mensen erbij moet hebben. Dat is verschrikkelijk. Mensen die expres leuk moeten doen, is ronduit rampzalig en op televisie nog veel rampzaliger. Maarten, laten we het eens hebben over hoe jij populair bent geworden. Niet door leuk te zijn, maar door gewoon commentaar te geven. Maar men vond dat in Hilversum ook leuk. Ik heb wat talkshows achter elkaar gezet waar je in de loop der jaren allemaal te gast bent geweest. Luister mee. Historicus van het jaar, Maarten van Rossum. Dr. Maarten van Rossum, hij is historicus, Americanist en sinds de Golfoorlog ook nog een befaamd televisiedeskundige. Slecht geschoren en toch populair. Het lijkt wel of niks in Nederland nog gewoon is. Dames en heren, hier is Maarten van Rossum. Meneer van Rossum, hoe ver dieper kan dit land nog zakken? Ja, het is eigenlijk een vrij beschamende vertoning natuurlijk. Er is heel interessant onderzoek gedaan waaruit blijkt dat Nederlanders bijvoorbeeld denken dat je in Nederland ook juryrechtspraak hebt. Hè? Maarten van Rossum, historicus, wijsneus op de televisie, hè, als het om Amerika gaat met name. Maar vanaf maandag ook quizmaster. Een jongensdroom ging in vervulling? Of dacht u, ach, dat baantje pak ik er even bij? Of... Nee, een jongensdroom ging in vervulling. Is het waar dat u ook gevraagd bent om uw garderobe uit te breiden? Ja, om geheimzinnige redenen is mijn uiterlijk dus een beetje een steen des aanstoots geworden. Nou, we hoorden je bij allerlei talkshows, bij De Wereld Draait Door, Karel van der Graaf, Ivonie, Claudia de Breij. Is er in de loop der jaren een talkshow geweest of een talkshow-presentator die favoriet is bij, waarvan je zegt, nou, dat vond ik altijd erg fijn om aan... Paul Witteman was de beste talkshow. Zonder enige twijfel. Daarna is het een enorm weggezakte talkshow-formule. En waarom? God mag het weten. Witteman was zeer goed geïnformeerd en ook geëngageerd in politiek en culturele kwesties. Pauw heeft een uniek talent om volkomen irrelevante vragen te stellen op aardige en aantrekkelijke momenten. Dus dat die combinatie werkte goed. Pauw is helemaal niet erg geëngageerd. Behalve misschien met aardbevingsslachtoffers of dat soort van dingen. Maar in principe heel anders dan Witteman. En de combinatie werkte geweldig goed, vond ik. Ik vond het ook in principe inhoudelijk sterker dan de nieuwe talkshows. We hebben, nou ja, je weet dat de meest succesvolle talkshow van dit moment is natuurlijk helemaal geen talkshow. Maar Vandaag Insight. Ja, dat is een soort van barkruk-conversatie. Locker room talk is dat, heet dat in het Engels. Heel succesvol, daar niet van. Maar dat beantwoordt op geen enkele wijze aan eisen die ik aan een talkshow zou stellen. Nou is het zo, hè? Jij zei net, ik kijk eigenlijk nooit televisie. Dus deze mening baseer je op de keren dat je zelf bent aangeschoven. Die enkele malen dat ik er zelf bij ben geweest, ja. Ja. Als we nou kijken naar wat jij wil, hè? Jij komt op televisie, jij duidt. In het begin was je natuurlijk gewoon Amerika-deskundige. Ja. Maar je hebt ook een podcast, je hebt je eigen blad, Maarten. Ik bedoel, je schrijft over de wereld zaken eigenlijk. Ja. Dat drijft jou daarin. Wil je het volk verheffen? Ik denk dat je primaire drijfveer is bijna altijd dat je het zelf graag wil weten. Ik ben in stoommachines verdiept geraakt omdat ik eigenlijk wou weten hoe ze ertoe gekomen waren. En ik vond dat in veel populaire geschiedenissen werd, ja, daar duikt die stoommachine op, nietwaar? Alsof die door onze lieve heer netjes in kerstpapier verpakt naar beneden is gezonden. Maar zo is het helemaal niet natuurlijk. Dus ook hier geldt, ook voor al die andere onderwerpen geldt, dat je het primair zelf wil zien hoe het zit. Mm-hmm. En de verreweg de beste manier om uit te vinden hoe iets zit, is erover te schrijven. Ja, want maar als dat wil je graag schrijft, delen. Moet je er goed analytisch en samenhangend over denken. Mm-hmm. En schrijven en spreken zijn twee totaal andere faciliteiten. Bij mijn weten komen ze ook uit verschillende hersencentra, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Dus ja, eigenlijk zou je altijd voordat je spreekt moeten schrijven. En als je nou vraagt, waar ben ik nou het meest content mee, dan is het met wat ik geschreven heb en niet wat ik gezegd heb. En hoe praten is, kan bij mij, ik ben een makkelijke prater, laten we het zo zeggen. En is dat dan omdat je over dat schrijven langer na hebt kunnen denken? Joh, zeker. Schrijven is moeilijk. Praten is makkelijk, schrijven is moeilijk. Ja. Het valt me altijd op als ik zit te schrijven en ik ga even naar de wc, daar hangt zo'n spiegeltje bij ons boven in de wc. En dan heb ik altijd rode koontjes. Ja, dus dat betekent dat je bloeddruk kennelijk toch net iets verhoogd is geraakt door de activiteit. En wat doet dat dan als je daarnaar kijkt en je ziet de koontjes bij jezelf? Dan denk ik, ik ben lekker bezig. Ja, dat geeft een goed gevoel. Ja, ja. Vooral als het klaar is. Ja, want je hebt natuurlijk een heleboel boeken geschreven. Ik zei het wel, je hebt ook Maarten, je hebt je podcast. Je bent inmiddels op leeftijd. Interessant vond ik in een oude interview dat je zei, kijk, het leuke van ouder worden is, en ook met pensioen zijn, is dat je op niemand meer indruk hoeft te maken. Waarmee je zegt, dat wilde ik vroeger wel. Nou, in vroeger tijd, toen je niet gepensioneerd was, was je afhankelijk van mensen. Je bent eigenlijk een groot deel van je leven afhankelijk van andere mensen. En soms vind je dat hele aardige mensen, dus dan is het niet zo'n verschrikkelijk probleem. Maar soms zijn dat onbeschrijfelijke eikels waar je toch afhankelijk van bent. Ja, zeker onder professoren in de academische wereld. Bijvoorbeeld, ja, ook dat is kan een hele onaangename wereld zijn. Al heb ik altijd heel tevreden gewerkt bij de universiteit. Nou, niet, ik wou gaan zeggen bij de Universiteit Utrecht, maar dat is natuurlijk onzin. De universiteit is een eilandenrijk, dus bij de een betrekkelijk kleine, maar vreedzame atol waar wij actief waren. Dus daar ben ik heel tevreden over. Maar ja, afhankelijk zijn van anderen, en dat ben je niet meer als je met pensioen bent. Nee. Nou ja, en bovendien, je ging natuurlijk op een gegeven moment een andere kant op. Hè. Je werd meer entertainer dan wetenschapper. Op een gegeven moment zei je, werd je ook gevraagd, ben je afgeschreven door de wetenschappers om je heen? En toen zei je volmondig ja. Ja, dat denk ik wel. Ja, maar jij was, al was bij mijn weten zeker het college van bestuur in mijn tijd heel tevreden over mijn activiteiten. Mm-hmm. Omdat de Universiteit Utrecht enzovoort. Het zou mij zelfs niet verbazen, al weet ik niet hoe dat precies zit. Ik was natuurlijk universitair hoofddocent het grootste deel van mijn leven aan de universiteit. En ik ben tenslotte een bijzonder hoogleraar geworden. En ik had altijd de indruk dat het college van bestuur en zeker de voorzitter dat georganiseerd had, omdat ze het prettiger vonden als ik op de televisie verscheen, dat eronder zou staan professor Dr. M. van Rossum. In plaats van Dr. M. van Rossum. Als dat er al stond. Wij zijn niet zo van de titulatuur natuurlijk in Nederland. Ja, dus dat was eigen belang. Ja, een beetje wel, denk ik. Ja, dat denk ik wel. Maar dat weet ik niet zeker. Nee. Het is een veronderstelling. Ja, nooit nagevraagd. Nee. Het hele dat college wat er toen zat. Ik ben 15 jaar met pensioen. Ja. Een van de programma's die ik er even uit wil lichten in al die jaren die je gedaan hebt, dat was een programma wat zowel informerend als volgens een aantal mensen amusant was. Dat was Hier zijn de Van Rossums, waarin je samen met je broer Vincent en je zuster Sis naar allerlei steden ging om ieder je licht te laten schijnen over jullie specialiteiten, geschiedenis, kunst en architectuur. Ja, wederom een succesvol programma, fragmentje daarvan. Hier zijn de Van Rossums. Zodra de lijst om zit, is het cultuur. Nou, wat vind ik van dit gebouw? dat het A ontsierd wordt door irritante, infantiele kleurmomentjes. Mag ik een kritisch woord laten horen? Jazeker. Ik vind het wel een beetje een shabby boel, eerlijk gezegd. Ik zie het wel, jongens, we worden het hier niet eens. En is een klein beetje ook? Dit maakt op mij zo'n verwoestend, suicidale indruk. Ja, maar jij woont niet representatief, Maarten. Het grootste gedeelte van de Nederlanders woont zo. Ik ben in ieder geval blij dat het jullie enorm aanspreekt, dit onderwerp. Ja. En dat Maarten ook eens in een andere buurt komt dan waar hij woont. Ja, ik vind het enorm interessant. Maar ik word er wel een beetje somber van. Ja, toen de stem van je zuster Sis hoorde, toen verscheen er een glimlach op je gezicht. Ja, de hele conversatie was natuurlijk. Ja. Dit was in Alkmaar, volgens mij. Waar mijn broer zo'n slordig nieuwbouwwijkje, een wat ouder nieuwbouwwijkje had uitgezocht met van die half ingestorte schuurtjes en waar dan twee verroeste fietsen tegenaan staan en zo. En ook wel van die bankjes langs de looppaden waar je denkt, daar zit meer vogelpoep op dan ooit de bedoeling. Nou, kortom, ik vond het shabby. En dan hoor je mijn zuster en mijn broer van je hebt mooi praten in die buurt waar jij woont, in het huis waar jij woont. We hebben ze natuurlijk groot gelijk in. Alleen, wat is de implicatie? Dat ik mijn huis moet verkopen en in een kippenhokken moet gaan wonen in een Johannapolder of zo? Nee. Dat is een beetje een rare suggestie die vaak gedaan wordt. Heb jij de behoefte om je te verplaatsen in mensen die dus inderdaad in zo'n wijk wonen? Nou, dat probeer je wel, ja. Zeker. En dan, dat kun je op alle mogelijke verschillende manieren doen natuurlijk. Want je beseft ook dat als je het vergelijkt met, laten we zeggen, een shantytown in New Delhi, dat het een paradijs op aarde is. Het is maar net waar je het mee vergelijkt. Als je het vergelijkt met de buurt waar ik woon, is het inderdaad wat minder en zijn de huizen inderdaad stukken kleiner. Er staat tegenover dat mijn huis tocht zoals een unieke bouw wat betreft tochtproductie. Je broer, Vincent, die was of is architectuurhistoricus. Je overleden zus Sis, kunsthistorica. Jij bent ook historicus. Ja. Is daar een reden voor, denk je, dat jullie alle drie... Nee, dat denk ik niet eigenlijk. Nee, hadden zij een late roeping. Mijn broer wou heel lang niet deugen. En toen ineens, toen heeft hij een paar jaar in een fabriek gewerkt en hij had vrij snel in het snotje dat hij dat de rest van zijn leven niet wou doen. Dus toen is hij plotseling genezen van zijn dysfunctionele gedrag. Is naar een sociale academie gegaan en no time afgemaakt. Kunstgeschiedenis gaan studeren, no time afgemaakt. En vervolgens in no time cum laude gepromoveerd. Ja. Dus dat, heb jij ooit dysfunctionele periodes gehad? Ja, maar zonder en de effecten die mijn broer daarbij produceerde, eerlijk gezegd. Ja. Ik ben eigenlijk altijd een vrij braaf mens geweest. En wat deed hij dan? Ja, hij zat aan de drugs en hij deed niks of weinig. Had geen zin, luisterde liever naar de Rolling Stones. Klassiek patroon natuurlijk. En jij als broer, ging jij daar proberen een rol te spelen? Hij is in de derde van de HBS van school gegaan omdat hij er geen zin meer in had. Hij beweerde dat hij zich niet kon concentreren. Achteraf bleek hij zich prima te kunnen concentreren als het nodig was, maar goed. En toen heb ik hem nog geadviseerd. Zei, joh, je hebt nog 2 jaar te gaan op die HBS. Die was toen nog, maar dat weet ik niet helemaal zeker, 2-5-jarig. Maar goed, zelfs als het 6-jarig was. Maak het nou af. Ja. Want als je het niet afmaakt, dan kom je daarna in de problemen. Als je tenslotte toch een voortgezette opleiding wilt doen, want dan heb je dat diploma nodig. En zo lastig is het nou ook weer niet. Nee. Ik bedoel, hij was niet stom. Dat was wel duidelijk. En uiteindelijk heeft hij geluisterd. Nee, ja, na 10 jaar later had hij dat maar niet gedaan. Was hij minder tijd kwijt geweest met die inhaaloefening. Het meest recente programma waarin je te zien was... Ja, je maakte een opmerkelijke stap om een duo te vormen met iemand waarvan ik dacht dat het niet zo'n leuke combi zou zijn. Maar dat werd het wel met Emma Wortelboer. We zien daarin een kant van Maarten van Rossum die we niet eerder zagen. Maar net als in De Slimste Mens, daarin openhartig allerlei ontboezemingen van je. Ik ben benieuwd met hoeveel mensen jij hebt gezoend in je leven. Is zoenen dan, laten we zeggen, zoenen vanuit het seksueel perspectief of ook het zoenen van mijn grootouders? Ik weet niet of je met je grootouders tongt, maar dat bedoel ik een beetje. Nou, zou het zijn een stuk of 10 of zo? Kan jij een beetje tongen? Volgens mij ben ik er een meester in. sterker nog, ik heb wel eens meegemaakt dat de wederpartij er niet zo goed in was. Oh ja? Ja, dat je instructie moet geven. En wat maakt de wederpartij niet goed dan? Ja, dat ze haar tong te weinig gebruikt. Ja, had je 20, 25 jaar geleden gedacht dat je ooit op televisie dit soort uitspraken zou doen? Nou, dat had ik. Ik had niet gedacht dat ik dergelijke uitspraken zou doen op de televisie. Dat bedoel ik, ja. Dat is de meest onverwachte ontwikkeling natuurlijk in mijn leven geweest. Maar ja, ik hoorde normaal tot de jaren 60, ook al ben ik al geboren in de jaren 40. En nee, je kon daar best over seks praten in de jaren 60. Er was niks mis mee. Ik zat die ervaring die ik schetste is van de jaren 60. Dat je zegt van ja, wacht nou eens even, je doet het me niet goed. Nou zat ik daar naar te kijken. We hebben Emma hier ook te gast gehad, dus dit fragment kennen wij allemaal natuurlijk. En ik zat te denken, jou kennende, stel een BN'er, maakt niet uit wie, zou in een programma op de televisie iets zeggen over zoomtechnieken. Ja. Zou het mogelijk zijn dat Maarten van Rossum dat zou kwalificeren als stompzinnig, want dat woord gebruik je vaak. Dat is zeer wel mogelijk. Ja, maar als het functioneel is, niet. Dit gesprek ging over zoenen. Ja. Dus daar was het heel functioneel dat ik vertelde hoe dat in elkaar zit. En dat onderwerp was niet ook al sowieso infantiel geweest in jouw ogen? Nee, omdat dit hele onderwerp betrof namelijk de relatiekunde, om het zo maar te zeggen, en relaties. En met name de conversatie over relaties, die is fundamenteel veranderd in de jaren 60. Je kunt tegenwoordig over al die dingen kun je praten. Dat mensen precies even ongelukkig zijn als ze voor de seksuele revolutie zijn, dat is vers 2, daar kunnen we ook een uurtje aan besteden als jullie dat willen. Maar je kunt er wel over praten tegenwoordig. Sterker nog, iedereen praat permanent over het feit dat hij zo ongelukkig is. Je snapt mijn punt, toch? Zeker, ja. Ik zou nog steeds mij het recht voorbehouden om zeker bij sommige tv-persoonlijkheden daar toch kritisch over te reflecteren. Nou ja, en op dit programma is ook behoorlijk kritisch gereflecteerd. Nou, ik bedoel, kun je wel zeggen, het was echt zwart en wit. Ja. Of ze vonden het geweldig leuk, of ze vonden er niets aan. Nee, want ik heb even gekeken. Ik dacht, oh ja, inderdaad, Joep van het Hek, die noemt je een cameraverslaafde bejaarde. Angela de Jong vond je sneu. Ik vond dat wel lief van Joep. Waarom? Omdat dat natuurlijk een man is die niets geeft om publieke aandacht. En die het ook geen klap kan schelen. Of die theaters vol of zijn of leeg. Dat doet hem helemaal niks. Hij trekt eenzaam door het leven. Ja. En of de mensen het leuk vinden, dat kan hem echt totaal niets schelen. Effectbejag. En hopen dat zijn theaters vol zitten, met andere woorden. Door dit te doen. Nou, dat weet ik niet. Dat nee, maar dat insinueer je toch? Je zegt de pot verwijt de ketel, zeg je eigenlijk. Ja, dat is meer mijn. Dat iemand als Joep van het Hek zegt dat je cameraverslaafd bent of aandachtsverslaafd, want dat is in feite hetzelfde. Dat vind ik wel vrij komisch, ja. Als je hem nou tegenkomt, hè? Ik bedoel, er komt een bijeenkomst waar jij hem tegenkomt. Ja? Zou je daarover beginnen? Absoluut niet. Waarom zou ik dat doen? De kans dat ik, als ik intiem bevriend zou raken met Joep van het Hek, en die kans lijkt mij buitengewoon klein, dan zou ik er wel over beginnen. Zou ik zeggen, jij zei toen zo, dat vond ik wel vrij eigenaardig, eerlijk gezegd, na hele reflectie. Maar nee, natuurlijk begin je daar niet over. Je komt zoveel mensen tegen die vervelende dingen over je gezegd hebben. Spreken mensen jou wel eens aan op stevige uitspraken die jij hebt gedaan? Een enkele maal. En god, als je verslaafd bent aan commentaar, kijk op Twitter. Hè? Ja. En daar word je dagelijks voor rotte vis uitgescholden. En kijk je op Twitter? Ik kijk af en toe op Twitter om te weten wie de vijand is, zeker. En wie is nu de vijand? Ja, nou, af allerlei lieden. Met name natuurlijk rechts-Nederland. Zeer rechts-Nederland. Maar word jij dan aangesproken op dingen, bijvoorbeeld op straat? Altijd, of weet altijd ik politiek. Altijd politiek. Of je leuk doet of niet, dat doet er niks toe. Iemand die links is en leuk, die is toch een klootzak. Hè? Dat wordt tegen jou gezegd? Oh ja. Ook in die open bedoel ik, op straat of wat dan ook? Nee, dat niet. Nee. Nee. De straatontmoetingen, daar moet je rekenen dat 98% zeer positief is en 2% kan zeer negatief zijn. Dat zijn vervelende momenten. En wat doe je dan? Maak je uit de voeten. Dat is verreweg de beste oplossing. Ja, gewoon negeren en weg. Ja, zeker. Ja. Het heeft weinig zin om terug te schelden. Als je de tour doet in tv-land, zoals Maarten van Rossum, nou, dan word je af en toe ook geïmiteerd. Twee korte fragmentjes van satirische programma's, namelijk Studio Spaan en De TV-kantine. Je wordt achtereenvolgens nagedaan door Erik van Muiswinkel en Carlo Boshart. Daar zit opeens historicus en Amerika-deskundige Maarten van Rossum. Ja, nou hoezo? Ja, in de eerste plaats zijn er morgen de Amerikaanse presidentsverkiezingen natuurlijk. Ja, dus ja. Daar wou ik mijn licht maar eens over laten schijnen. Ja, maar dit is een sportprogramma. Ik denk, ja, dat interesseert de Amerikanen natuurlijk helemaal niet. Nee. Bovendien, in de tweede plaats, er zijn nog maar 3 programma's op de Nederlandse televisie waar ik nog nooit in heb gezeten. Oh. Dat zijn Sesamstraat, Rapatongo en Studio Spaan. Zo ook de makers van de tv-kantine. Het is natuurlijk erg makkelijk om mij voor gek te zetten in een aflevering die over carnaval gaat. Niet dat ik bij Paul Witteman echt serieus word genomen. Want als je heel goed kijkt, dan ben ik natuurlijk daar een beetje het gekke narretje in dat programma. En word ik ondertussen flink uitgelachen. Is het eervol om nagedaan te worden? Ja, dat zegt de producent altijd. Kijk, je moet je trots op zijn. Hoe vaker je wordt nagedaan, hoe belangrijker je kennelijk wordt gevonden. Wat mij hier natuurlijk opvalt, is dat ik zo bar slecht word nagedaan. Muiswinkel is wel iets beter dan die tweede. Is echt ronduit waardeloos. Oh, maar Geert Rijntjes en ik vonden juist dat Carlo Boshart het beter deed. Nee, ja. Dat vind ik helemaal niet. Nee? Nee, wat zeg ik, het narretje, een woord wat ik nooit gebruikt zou hebben. Laat staan in een verkleinvorm. Een nar misschien, maar... Nee, je had sowieso altijd de woordkeus. Ja, de toon was... Woordkeus, zinsconstructie, ja. Ze hebben mijn stem niet. Nou kun je tegenwoordig met artificial intelligence kun je mijn stem perfect nadoen. Dus ja. Wat staat ons nog te wachten op dit terrein? Ik heb mezelf al aangetroffen op het internet, een liedje zingen. Oh joh. En iemand roostend en nou ik weet al niet wat. En ja, dat is perfect. Ze kunnen je stem echt perfect imiteren. Maar is dat niet beangstigend ook? Nou, niet echt, nee. Ik bedoel, ze kunnen je inderdaad alles laten zeggen. En ja, straks moet je weer verweren op iets wat je niet gezegd hebt. Ja, en dan is het heel lastig, denk ik, om als het woord dat je zegt... dat je eigenlijk toch in het diepst van je gedachten... een fanatieke aanhanger bent van Adolf Hitler. Dan kan dat hele vervelende gevolgen hebben. Dat is zonneklaar. Zelfs wat ik nu zeg, kun je uitknippen... en met mijn stem eronder uitzenden. Zeg, moet je eens kijken... Wat hij eigenlijk is in het diepst van zijn gedachten. Dat zijn al die linkse klootzakken. Deze toon. Ja, dat is juist heel eng. Ja, dat is eng, ja. Maar dat is het hele probleem van optreden in de publieke ruimte. Dat er ook negatieve aspecten aan zitten. Wat vind je het leukste eigenlijk? Want je doet best wel heel veel. We kunnen je elke week bewonderen in een auto met een podcast. Ja. Over voor je huis een beetje, geloof ik. Met zo'n mini, met een GoPro-cameraatje. Ja, maar... Nou, is dan, heel behoorlijk. Ja, je hebt je Maarten, je tijdschrift. Ja. Je bent bezig ook weer met een boek. Volgens mij over... Nou, weet ik even niet meer. Nou, ik werk aan meerdere boeken, dus wat dat betreft. Nee, maar nu ben je met een boek bezig, toch? Nou, op verzoek van de uitgever... Maak ik een nieuwe editie, of althans een iets uitgebreide editie... van een boekje wat ik ooit over het Nederlandse populisme heb geschreven. Waarom is de burger boos? En door het enorme succes natuurlijk van de PVV... moet daar een nieuw slothoofdstuk aan worden gebreid. Omdat ik eigenlijk toch al... op diverse plaatsen had geconcludeerd... dat wordt niks meer met die PVV. En ik denk eerlijk gezegd dat Geert dat zelf ook dacht... dat wordt niks meer met die PVV. Maar tot het kan de verkeren. VVD besloot om het monster uit zijn kooi te laten. En kijk eens wat voor effecten dat gehad heeft. Maar daar komt dus een nieuwe versie op. Ja, ik moet een iets langer slothoofdstuk schrijven. Ja. Ja. Nou, een nieuwe versie. De Media Week Awards TV. Ja, dan zit er weer een bumpertje doorheen, Maarten. Ja, daar moeten jullie ook mee ophouden. Ja. Zo'n lullig muziekje. God, het is verschrikkelijk. Nou goed, dat is wel om aan te geven dat we nu in de TV-week zijn beland. Want ik ga op zoek naar het TV-moment van de week. Maar belangrijk, over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen wel naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, deze week, we hadden het er al over. Nieuw seizoen van De Slimste Mens gestart met wederom een uiteenlopend speelveld qua deelnemers. Wie is de slimste mens? Is het Paul Visser? Hij won B&B vol liefde. Debbie wil zijn meisje zijn. Heel Nederland leeft met hem mee. Gaat hij hier ook als een trein? Of is het Marco Laurens? Zenderbaas en Sinterklaas, de VI-mannen, gaan hem missen. Het directeurtje stort zich nu op de betere kennisquizzen. Of is het Ineke van Gent? Van Kamerlid tot burgemeester van het mooiste Waddeneiland. Ze waakt als leeuwin over Schiermonnikoog. en over mens, natuur en strand. Welkom bij De Slimste Mens. Ja, nu worden kijkcijfers niet meer gelijk de dag na uitzending bekendgemaakt. Maar we hebben altijd nog Tina Nijkamp in dit land. En die maakt dat, die weet dat altijd te ontfutselen. En die zegt, ja, de kijkcijfers zijn toch iets lager dit seizoen dan voorgaande seizoenen. Afgelopen vrijdag, in tegenstelling tot wat eigenlijk altijd is, ja, dat jullie het best bekeken programma van de dag zijn, was het dit keer The Masked Singer op RTL 4. Dat verbaast mij niks. Nee? Nee, omdat daar het onbenul nog weer een stuk lager is dan bij ons. Is dat beangstigend, dat mensen gaan kijken naar jullie? Zeker niet. Nu wij in de afscheidsronde zitten, is dat niet beangstigend. Je zou het niet erg vinden als de kijkcijfers dalen nadat jullie zijn opgestapt? Dat zou ik wel tragisch vinden voor de nieuwe ploeg die het moet presenteren. En ik zou ze toewensen dat ze eerst, zeker in eerste instantie, wat beter scoren dan wij in de staart zouden hebben gedaan. Zodat mensen kunnen zeggen, zie je wel, ze doen het hartstikke leuk. Ja. Omdat het voor hen heel demotiverend zou zijn als ze een slappe start zouden maken. Want dan moet je starten bij televisie, is de start altijd enorm belangrijk. Als de eerste uitzending een groot succes is, dan kan de rest heel matig zijn, maar dan ben je toch een groot succes geworden. Wijze woorden. Dan het tv-moment van de week heeft daar ook mee te maken. Want Philip Freeriks die vraagt in De Slimste Mens, tot mijn grote ergernis, bijna elke kandidaat wel of je een stukje wil zingen. Ongeacht of deze persoon dat dan kan of niet. Maar de aankomende opvolger van Philip, we noemden hem al, nu presenteert hij nog de andere quiz Met het mes op tafel. Die zingt liever zelf. Deze week overtrof Herman van der Zand daarin zichzelf wat mij betreft. Het tv-moment van de week. Muziek. Enseñarte un camino en el mar, un lugar donde nadie ha podido llegar, donde el viento es amigo, la brisa un suspiro, que abraza tu cuerpo pequeño al pasar. Quiero que tú me acompañes, mujer, que mi canto amanezca dormida en tu piel, decirte al oído, sin miedo al olvido, mis versos queridos, mis versos. Dank jullie wel. Nou, ik ben benieuwd of Herman van der Zand ook gaat zingen in De Slimste Mens. Dit was een grootse prestatie. Dan zeker. Moet je hem toch, hartstikke goed. Hij dat in godsnaam uit zijn hoofd geleerd? Dat ben ik wel. En jij bent samen met Philip te gast in de laatste uitzending van Mes op Tafel. Dus daar wil je wel kandidaat zijn. Nou, dat was ons beleefd gevraagd. Het leek iedereen een enorm leuk idee dat natuurlijk de presentator die De Slimste Mens gaat doen, daar nog zit als de presentator. Ja, niet downsize, gewoon zeggen, het was hartstikke leuk. Nou, dat is moeilijk. Was niet de stemming waarin ik er naartoe ging. Het viel me mee. Het viel mee, ja. Het woord geweldig is niet per se iets wat jij dagelijks noemt, hè? Nee, zeker niet over televisie. Nee, wel over dingen in een gewone leven. Nou, ik zoek even naar iets wat ik op tv geweldig vond. Ik vond het, als je nou naar The Crown hebt gekeken vanaf de eerste tot en met de laatste aflevering, zou ik zeggen, is dat een geweldige prestatie in televisieland. Dat is mooi om te horen. We gaan afronden. Dank je wel, Maarten van Rossum. En heel veel plezier nog de komende weken en maanden. Straks, Koos Tompee, Oud Darter. Tot zo. NPO Radio 1. Zondagmiddag tussen 2 en 4 is het zover. Dan presenteer ik de mooiste muziek uit 10 jaar de Taalstaat. De Taalstaat standaards en hun waardedragers. Met Boudewijn de Groot, Juliette, Alex Roeka en Benjamin. Zometeen van 2 tot 4. De Taalstaat standaards en hun waardedragers. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Theateralliantie presenteert De Man van La Mancha. Nog nooit heb ik de moed gehad om nergens in te geloven. Ik ben niks, ik ben niemand, alleen maar altijd. Jij daar, staan blijf! Met Huub van der Lubbe als Don Quixote. Dulcinea. Zei u toch dat het een molen was? Nu te zien in de grote Nederlandse theaters. Voor mensen met een lichamelijke beperking is samen genieten van de feestdagen niet altijd vanzelfsprekend. De Zonnebloem heeft in deze donkere dagen extra aandacht voor mensen die door hun beperking niet de deur uit kunnen. De Zonnebloem laat ze niet zitten. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18+, speel bewust.

Het NOS-journaal. Op het Indonesische eiland Sulawesi zijn zeker 13 doden gevallen bij een explosie in een nikkelfabriek. Tientallen anderen raakten gewond. Een aantal van hen ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. In de fabriek ontplofte een oven tijdens reparatiewerkzaamheden. Onder de doden zijn 5 Chinezen. De fabriek is grotendeels in handen van een Chinees bedrijf. Indonesië heeft de grootste nikkelvoorraden ter wereld. Het metaal wordt onder meer gebruikt in accu's van elektrische auto's. In Sri Lanka zijn de afgelopen week bijna 15.000 mensen aangehouden bij een grote politieactie tegen drugs. Onder hen zijn ruim 1.000 verslaafden. Ze worden naar een afkickkliniek gebracht. Bij de actie is volgens de politie 440 kilo aan drugs in beslag genomen. Drugshandel wordt in Sri Lanka al jaren hard aangepakt, zegt correspondent Aletta André. Het is eigenlijk onderdeel van een soort van war on drugs die al langer gaande is. Dat is al begonnen onder een eerdere president, Sirisena, zo'n 5 jaar geleden. Die sprak echt zijn bewondering uit voor de gewelddadige aanpak van president Duterte van de Filipijnen. Dus dat wil Sri Lanka eigenlijk ook. Omdat het een doorgeefluik voor allerlei drugs zou zijn geworden, met ook veel verslavingen als gevolg. Maar bij deze actie is eigenlijk vooral cannabis en marihuana in beslag genomen. Naast zo'n 9 kilo heroïne van die 440 kilo. Ja, de actie is ook nog niet klaar. Ze hebben aangekondigd dat ze nu pauze nemen voor de kerstdagen. Vooral omdat de politie en leger dan heel druk zijn met het bewaken van mogelijke doelwitten voor aanslagen. Vooral natuurlijk vanwege die aanslagen tijdens Pasen een aantal jaar geleden op de christelijke gemeenschap. Critici zeggen dat nu vooral gebruikers en dealers zijn opgepakt en dat de grote drugshandelaars in Sri Lanka met rust zijn gelaten. De eerste wereldleiders hebben hun jaarlijkse kersttoespraak gehouden. Zo riep de Duitse bondspresident Steinmeier mensen op hoop te houden in tijden van de oorlog. De Britse premier Sunak sprak zijn dank uit aan de mensen die tijdens de feestdagen aan het werk moeten, terwijl je het liefst samen bent met de feestdagen. It's that magical time of the year again when so many of us are looking forward to all the joy and togetherness of tomorrow. But just before then, I want to take a moment to thank all those who will be sacrificing their Christmases this year in the service of others. Morgen houden onder andere koning Willem-Alexander en paus Franciscus hun traditionele kersttoespraak. Het weer, het is bewolkt, er valt veel regen, er staat een vrij krachtige tot harde zuidwestenwind en het is zacht, bij een graad of 12. Vanavond wordt het in het noorden droger. Morgen, eerste kerstdag, opnieuw veel buien en dan wordt het ongeveer 11 graden. Naar Den Haag, naar Erik Evengroen. Goedemiddag. Hai, goedemiddag. Ja, twee bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen knooppunt Zaandam en Purmerend Zuid staat 6 kilometer file. Is daar een spoedreparatie aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je een kwartier extra. En op de A58 Vlissingen richting Bergen op Zoom. Tussen Goes en afrit Capelle is een ongeluk gebeurd. De weg is ook helemaal dicht. Doorgaand verkeer kan de omleidingsroute de U15 volgen. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Met Margreet Rijntjes. Goedemiddag, Koos Stompé weet hoe het voelt om onder hoogspanning dartpijlen op een bord te gooien. Hij behoorde jarenlang tot de top van de dartsport. Hij was zelfs de eerste Nederlander die Europees kampioen werd. Inmiddels ligt die professionele dartcarrière achter hem en is hij darts commentator geworden, nu bij Viaplay. Het WK darts is in volle gang. Nu een korte kerstbreak. Woensdag de derde ronde. 4 Nederlanders doen mee. Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld, Richard Veenstra en Barry van Peer. Nou, Ko, die hier tegenover ons zit. Op wie zet jij je geld? Jeetje, dat is lastig. Jeetje. Nee. Ja, je eigen geld, hè? Ja, mijn eigen geld ook nog. Nee, dit jaar is echt wel het lastigste om te zeggen wie gaat dit toernooi winnen. Er zijn wel wat kanshebbers. Er is geen één echte topfavoriet. Er zijn er 3. Maar we zien zoveel verrassingen in dit toernooi. Dat is onvoorstelbaar. Extra leuk? Extra leuk. Juist ja. Extra leuk. Ja. Was jij een darter, Ron? Nou, in mijn 10 uur tijd eigenlijk wel vaak gedaan, ja. Maar ja. Ik was geen hoogvlieger, moet ik zeggen. Ko, ik ga zo meteen wat leuke fragmenten uit jouw carrière laten horen. Volgens mij kunnen we je nog wel verrassen met wat dingen. En aan het einde van het uur een blik op de radio. We gaan lachen om wat radiobloopers en het radiomoment van de week. Nog tot 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Koos Stompé, geboren op 10 september 1962 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is het geheim van in de bullseye gooien. Genoeg trainen. Ja of nee, er zijn wel eens onsportieve tegenstanders. Jawel. Dit vind ik mooi aan de dartswereld. Enthousiasme van het publiek. Dit heb ik gekocht van het eerste prijzengeld dat ik won. Een leuke reis. Dit vind ik een leuk ritueel bij dartswedstrijden. De opkomsten. Dit kan mij afleiden bij dartswedstrijden. Plotseling hard geluid. Deze rit in tram 17, of 14 moet ik zeggen, zal ik nooit vergeten. Toen ze bij me kwamen om te vragen of ik toevallig iemand dood had gereden. Dit is mijn favoriete wedstrijdhal. Lakeside. Dit is voor mij het moeilijkste vakje op het dartboard. Ze zijn allemaal evenredig moeilijk. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Ja, jij was natuurlijk trambestuurder. Ja. Er is iemand bij je langsgekomen om te vragen of jij iemand had doodgereden. Die waren van de politie en eindpunt lijn 14 hadden ze een lichaam gevonden. Ja, Amsterdam hebben we het over. Ja, op de tramrails. En toen kwamen ze bij eerst vragen met foto's van, joh, ken je deze man? Nee, ik ken het totaal niet. Ik zei, nee, je hebt die avond dienst gehad? Ja, klopt. Dus je hebt daar ook gereden, je hebt hem niet gezien. Ik zei, nee, totaal niet. Maar hij bleek dus overreden te zijn door het tram. Een zwerver was het, hè? Iemand zonder vaste woning-verblijfplaats. Ja. Maar voor het overige verder nooit wat van gehoord. Dus ik denk dat ze hem op het tram gecontroleerd hebben en geconstateerd hebben. Nou, deze is het niet geweest. Nee. Heb je ooit ongelukken gemaakt met de tram? Ja, ik heb één keer een motorblok uit een auto gereden. Maar dat was niet mijn schuld, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Nee, ik stond bij de Klerkstraat en wij gaan dan met lijn 3 rekenen toen, rechtdoor. En iemand met een autootje van de schoonmaakdienst, die wilde linksaf. Maar die dacht dat hij tegelijk met ons kon en dat ik wel aan de kant zou gaan. Ja, dat werkt niet. Zo met werkt dat niet. 30.000 kilo. Nee, dat gaat niet. Een onsportieve tegenstander, wat doen die? Nou, over het algemeen vind ik onsportieve tegenstanders die je van tevoren heel hartelijk begroeten en omhelzen en knuffelen. En nou ja, goed, wat je allemaal wel vaker ziet bij darts. En dan als ze verloren hebben, dat ze, nou ja, je nog geen blik waardig kunnen gunnen. Weet je, dan denk ik, joh, nagemaakte. Ja. En weet jij nog precies wie dat waren? Nou, je kunt ze eigenlijk zo, zo opnoemen. Want ja. Dat is een stevast ritueel bij die jongens. Ja, geef ons een kijkje. Een kijkje. Mervyn King was zo iemand, die kon daar heel slecht mee omgaan. Ja. Ja, goed, en er zijn er wel meer, maar ik wil ze niet allemaal direct op één hoop gooien. Nee. Heb je er ooit wat van gezegd? Nee, want ik begrijp ook wel. Kijk, ik kon altijd heel goed mijn teleurstelling verbergen. Van Barneveld prees me er altijd om dat ik zo sportief met mijn verlies om wil gaan. Dat kon ik helemaal niet. Ik had alleen zoiets, ik voel me waardeloos. Maar daar hoef ik niet de rest mee aan te steken. Nee. En dus dat bleef ik gewoon normaal doen en dan thuis, dan was ik doodziek. Ja, want wat gebeurde er dan thuis? Nou, dan was ik een paar dagen niet aan te spreken, zeg maar. Nee, dan moest je mij gewoon lekker met rust laten. En dan op een gegeven moment dan werk je wel weer toe naar het volgende toernooi. Maar dan zou je mevrouw moeten vragen, ik kan het beter uitleggen. Want zelf heb je dat helemaal niet door natuurlijk. Nee. Want je denkt dat je normaal doet. Maar dus zij is blij dat ze daar vanaf is waarschijnlijk. Heel erg blij. Ja. Want je speelt nog wel eens wedstrijden met je zoon, hè? Ja, ik train nog wel eens met mijn zoon. Die heeft in zijn tuin een enorm mancave gemaakt. Zijn vrouw bakt taarten, hele mooie taarten ook. Dus de een helft van de mancave is de womancave geworden. Ja. Met een keuken en ovens en weet ik veel wat allemaal. En aan de andere kant heeft hij twee dartbanen met een Scolia-systeem. Camera's die alles registreren wat je gooit. Kun je alle informatie en alle statistieken terughalen naar je wedstrijd. En daar spelen we regelmatig toernooitjes met 6 man. En dan met vrienden? Of wat voor vrienden van mijn zoon. Ik ken ze wel natuurlijk vanuit de dartwereld, want ik blijf het wel volgen. Maar dan hebben we een hartstikke gezellige middag en dan gaan we daarna barbecuen. En af en toe gaan we ook naar toernooien toe. Ja. Toevallig net weer tickets geboekt om in augustus naar Spanje te gaan, om daar wat wedstrijden te spelen. Had jij het leuk gevonden als hij echt een professional was geworden? Nou, weet je, hij heeft een hele goede baan. En ik heb wel tegen hem gezegd altijd, kun je professioneel dartspeler worden? Nou, tegenwoordig is dat een stuk lastiger dan in mijn tijd, hoor. Moet ik ook zeggen. Want? Ja, het niveau is hoger. Veel hoger geworden. Oh ja? Ja, het niveau is echt vooruit gesprongen. Mm-hmm. Maar dan is het hartstikke mooi. Maar als je een hele goede carrière hebt, dan zou ik er nog eens over nadenken. Want wat zit daar voor negatieve kant aan? Nou ja, kijk, iedereen ziet de mooie kant. Hè? Het reizen, je komt in allerlei landen, maar je ziet bitter weinig van die landen. Je stapt uit het vliegtuig, je gaat naar je hotel, je gaat je voorbereiden, je gaat de spelenhal in en je gaat spelen. 'S Avonds ga je terug naar je hotel, heb je eten, slapen en de volgende dag weer verder. Ja, ook eigenlijk heel eenzaam. Ja, op zich kan dat heel eenzaam zijn. Ik heb wel 10 jaar gehad dat mijn vrouw overal mee naartoe ging. Die was mijn manager, dus die is dan overal bij. Maar heel veel spelers zijn alleen. Ja, en dat kan wel eens verdraaid eenzaam zijn, hoor. Dat heb jij ook wel eens gevoeld bij Tijd en Weilen? Dat heb ik bij Tijd en Weilen ook wel eens gevoeld. Vooral toen mijn vrouw zei, van, nou, ik ga weer gewoon lekker normaal werken. En doe jij jouw ding. Ja, dan waren er wel momenten dat ik dacht van, nou, vind ik dit nog wel zo leuk. Ja. En ging je dan niet met je maatjes? Ik bedoel, er waren natuurlijk veel meer Nederlanders. Raymond van Barneveld bijvoorbeeld. Ja. Daar was je meestal goed mee. Ja, maar die was niet altijd overal bij. Want die was zo goed dat hij eigenlijk prima zijn ranking kon volhouden... Ja, ja. Door alleen die televisietoernooien te spelen. Ja, ja. Dus jij zat daar net al een... Dus ik zat dan weer net een stapje onder. Ja, dus ik ging met al die andere jongens wel naar België... naar weet ik veel waar allemaal. Maar niet de kroeg in de afloop. Nou, in het begin wel, hoor. Toen ik jonger was wel. Maar op een gegeven moment ga je de leeftijd ga je voelen. En dan moet je niet meer doen. Nee. Dartkampioen Koos Tompese, jarenlang een van Nederlands beste dartspelers. Als jochie groeide hij op aan de Amsterdamse Albert Cuyp, wilde pianist worden, maar werd trambestuurder. Toen in het koffiehuis bleek dat hij extreem goed kon darten, veranderde zijn leven radicaal. Hij was de eerste Nederlander die een belangrijke Europese titel wist te veroveren. Die tijd ligt inmiddels achter hem. Hij is inmiddels commentator bij Viaplay. Dit uur Koos Tompese op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, wij vroegen ons vanmorgen af... zou Koos Tompese kunnen darten met een blinddoek om? Ja, maar of het goed gaat, kan ik niet beloven. Heb je het gedaan? Ik heb het één keer gedaan. Toen deed ik ergens een demonstratie. Ik weet niet meer exact waarvoor dat was. Maar er waren ook visueel gehandicapte mensen. En toen zeiden ze, uitdaging, nu jij met een blinddoek. Dus mijn tegenstander werd begeleid naar het dartbord, of daarvoor. En gooide, en dat viel nog niet eens tegen. En ik kreeg een theedoek om mijn hoofd, dat weet ik nog, omhoog. Kon ook absoluut niets zien. En ja, ze zijn nu die dat nog aan het zoeken, denk ik. Want het was werkelijk geen veld of wegen te bekennen. Nee. Maar zo zie je maar weer dat visueel gehandicapte en andere zintuigen enorm goed ontwikkelen. Ja. Ik las dat jij in elk geval, als je dan moest wedstrijden spelen, je arm moest kunnen zien. Ja. Er moet wel zoveel verlichting zijn. We hebben wel eens locaties als je competitie of Super League speelt... dat het dartbord enorm verlicht is, maar de ruimte waar je staat... dus zeg maar 2,5 meter van het bord vandaan, geen enkele verlichting. Nee. En dan ben je die complete oog-handcoördinatie kwijt. Omdat het gewoon één donkere vlek is voor je op het dartbord na. Ja, en dat bracht je dan ook uit je doen? Dat werkt voor mij niet echt, nee. Dan was echt even zoeken. En jij was de enige met lange mouwen, geloof ik, hè? Er was één man uit Schotland, Les Wallace. Die had zelfs een trui aan altijd. Die had het ook. En ik heb het eigenlijk puur gedaan. Ik zag die Engelsen allemaal met die tatoeages op hem. En die zagen er ook niet uit. Hè. Kijk, je kan mooie tatoeages hebben en je kan er wat op laten klakken. Ja. Nou, en dus dacht ik, van, nou, als ik nu het voorbeeld geef van... joh, kleed je nou een beetje netjes, zodat het er ook wat fatsoenlijker uitziet. Want jullie willen allemaal naar de Olympische Spelen. Maar dat gaat zo niet werken natuurlijk. Oh, je wilde het een beetje upgraden? Ik wilde het een beetje upgraden. Ja, kansloze missie, maar ik wilde het upgraden. Oh, ja. Wat zit het grappig. Is niet echt gelukt, geloof ik, hè? Nee, niet bepaald. Ik zie steeds meer tatoeages. En nu ook bij de Nederlandse spelers. Alleen, dat zijn dan wel mooie tatoeages. Ja. Dat moet ik dan wel toegeven. 2K darts is op dit moment aan de gang. Tenminste, nu is het dan even kerstreces, noem ik het maar eventjes. 3 dagen of zo. Woensdag gaat het weer verder. Jij bent commentator nu bij Viaplay. Kijk natuurlijk naar die wedstrijden. Geeft commentaar. Waar let jij op? Nou, ik ben analist, hè, dus ik bespreek de wedstrijden voor en na. Sorry, analist. Ja. Ja, commentator is toch wel een heel ander vak. Nee, je hebt helemaal gelijk. Waar let ik op? Ja, je kijkt vooral... Kijk, we weten, al die jongens die daar staan kunnen verschrikkelijk goed spelen. En dan ga je toch eens opletten, waarom lukt het niet? Waarom wil het niet werken? We hebben dit toernooi al 5-6 absolute topspelers gehad... die uitgeschakeld zijn in de tweede ronde, hun eerste wedstrijd. Ja. En dat is puur op voorhand roepen zo... als je die eerste wedstrijd maar doorkomt. Nou, dan heb je de eerste mentale blokkade al te pakken, hè, als je dat denkt. Ja. Dan zie je de absolute topspelers, Kerwin Price, Michael van Gerwen, Luke Humphries. Die spelen gewoon fantastisch, die hebben dat dus niet. Nou, dat zijn dingen waar je een beetje op gaat letten. En wat zie jij? Want zie jij bijvoorbeeld, jij kent hem dus goed, hè? Bijvoorbeeld Barney ken je ook goed. Zie jij of hij gespannen is of niet? Ja, nou, Barney is niet zozeer gespannen. Barney is eigenlijk altijd wel met overtuiging dat hij de wedstrijd ingaat. Alleen in de wedstrijd kun je van Barneveld lezen of het goed blijft gaan of niet. Waar lees jij dat aan? Ja, de lichaamstaal. Vooral, wat zie je? Een beetje hoofdschudden of het kopje gaat hangen, het hoofdje gaat naar beneden. Of je krijgt gezichtsuitdrukkingen dat je denkt van, oh, hij zit er niet lekker in. En dan is het de kunst om daaruit te stappen. Hè? Om weer terug te komen in je flow en je focus op het dartboard. Ja. Ja, daar gaan we het nog zo over hebben. Want dat mentale verhaal is natuurlijk heel belangrijk bij deze sport. Vind je het een sport? Laten we zo zeggen, het zijn geen atleten, maar het zijn wel sportmensen. En kun je dat toelichten? Ja, fysiek zijn ze niet altijd even gelijkwaardig. We hebben natuurlijk absolute sportatleten ertussen zitten. Gerwin Price noem ik maar bijvoorbeeld. Jeffrey de Graaf. zijn jongens die ook andere sporten doen, rugby, zwemmen. Ja, en je hebt jongens die houden van lekker eten. Ja. Die heb je ook. En die houden niet zoveel van hardlopen of heel veel bewegen. Ja. Maar het maakt niet zo heel veel uit bij darts. Nee, nou, ja, toch wel. Want ik denk als jij fysiek, conditioneel heel goed in elkaar steekt, dat je je veel beter kunt concentreren en ook veel langer vast kunt houden. Ja, ja. Je moet totale controle over je lichaam hebben natuurlijk. Ja, precies. En je staat daar moedersiel alleen op het podium. Je hebt tegenstanders natuurlijk. Maar je kunt je totaal niet afreageren. Ik heb wel eens voorgesteld, toevallig van de week nog in de uitzending bij Viaplay. Zet eens zo'n kermisboksbal neer. Want je ziet sommige jongens compleet gefrustreerd in de rond te lopen, maar ze kunnen het niet kwijt. En laat die nou eens één goede klap geven, dan zul je zien dat ze daarna direct een stuk beter spelen. Ja, lekker voor die tegenstander. Ja, maar je slaat Jan die stuk, hoor. Nee, maar die wordt toch afgeleid door zo'n herrie? Zou je dat vinden kunnen? Nee, natuurlijk kan het niet. Maar het zou een oplossing zijn voor de frustratie die je hebt. Hè. Van de week hadden we ook een gast, Kees Kwakman, die analist is bij ESPN. Ja, voetballer. Ja, en die zei, wij hebben nog het voordeel dat we over het veld kunnen rennen. Ja. Of eens een keer een slijding kunnen maken die niet helemaal door de beugels kan. Of even aanroepen. Ja. Precies, en dan kun je je frustratie ook wel kwijt. Ja. En ik bedoel, thuis trainen ook wel eens gehad door in het verleden. Dat stond ik te trainen en wilde niet en het lukte niet. En dan raak je helemaal gefrustreerd. Maar heb je niet een trucje ontwikkeld waar je die spanning dan toch even mee kwijt kan? Ja, dan gaf ik een klap tegen de muur aan. Maar ja, dat kan op het podium niet. Nee, maar daar. Iets bijvoorbeeld op het podium. Wat je dan heel hard in je handen knijpen. Ik noem maar wat. Ja, dat zou een dingetje kunnen zijn. Maar ja, als je dan weer te hard knijpt. Ja. Och, jeetje. Co, ik neem je even mee terug naar het jaar 2000. Ja. Want zelf heb je ooit de halve finales gehaald van het WK. Dat heette toen nog de Embassy. Je verloor van de Brit Ronnie Baxter. Maar je optreden betekende aandacht van onder andere het 8-uur-journaal en het jeugdjournaal. Luister mee. Pech voor Co Stompee. Want na Raymond van Barneveld, Nederlands nieuwe hoop op de titel wereldkampioen darts. Vandaag deed hij mee aan de halve finale in Engeland. Stompee ging ten onder, maar zijn fans hadden dankzij hun Co een geweldige middag. Er zijn maar weinig darters die zo spontaan en zo sympathiek zijn. Dat is gewoon zo. Altijd gewoon voor een praatje. Hij gooit altijd een pijl met je als het moet. Dus. Ja, die is er wel. Heel goede jongen. Zijn tegenstander, de Engelsman Ronnie Baxter, was te sterk voor de Amsterdamse trambestuurder in het oranje t-shirt. Yes! Mijn telefoon is nu Co Stompee en ik had hem graag gefeliciteerd, maar het heeft niet zo mogen zijn daar. Goedenavond, Co. Hey, goedenavond. Nou, je mag me nog steeds feliciteren, vind ik, hoor. Ja. Jawel. Want bij de laatste vier, dat vind je prachtig. Ik vind het een behoorlijke prestatie. Een behoorlijke prestatie. Met terugwerkende kracht nog steeds een behoorlijke prestatie, of zou je toch een andere kwalificatie geven? Nou, het heeft mijn carrière gemaakt, dus dan is het al een prima prestatie, denk ik. Want je zult toch een behoorlijke prestatie moeten neerzetten, wil je een carrière kunnen voortbeduren erop. Dus, ja. Want Raymond van Barneveld is er natuurlijk een paar jaar uit geweest, is nu weer terug op het hoofdpodium. Ja. Heb jij ooit, toen je eruit ging, ook gedacht, nou, weet je, ik wil eigenlijk wel weer terugkomen? Nee, het kriebelt wel, hè, dit soort toernooien, als je het WK ziet. En dan kriebelt het wel, dan denk je, maar dan realiseer je ook direct alweer. Ja, jongens, dan moet ik weer 6 tot 7 uur per dag die dingen naar de muur gaan gooien. En nee, ik heb andere dingen te doen. Ik heb een leeftijd dat je zegt, laat het lekker aan die jonge gastjes over. Als je ziet wat er allemaal binnenkomt nu aan jong talent. Ja, waanzinnig. En die energie heb ik ook niet meer. Dus. Nee, zou je ze willen begeleiden eigenlijk, dat jonge talent? Ja, dat zou ik zeker willen. Goed, dan word ik niet altijd als een van de serieuze dartspelers gezien. Hè? Omdat ik natuurlijk ook altijd best wel een beetje een grapje maak, een geintje maak. En altijd heel luchtig deed over alles. Dus word je niet altijd even serieus genomen. Maar door wie niet eigenlijk? Nou, in het algemeen. Kijk, de mensen om je heen zijn altijd fan van je. Dus daar kun je niet zoveel aan aflezen. Maar daarmee zeg je, jonge darters komen niet bij mij terecht als ze adviezen willen. Nee, niet snel. Maar er is natuurlijk na mij weer al een nieuwe lichting al jaren aan de gang. Hè? Ja. De Michael van Gerwes, Jelle Klaas, noem ze allemaal maar op. Die zijn er ook alweer. Dus daar hebben ze veel meer mee dan met zo'n oude man die ooit eens een keer in de prehistorie voor hun goed heeft kunnen darten. Zou je veel te vertellen hebben over wat ze zouden kunnen doen om een goede darter te worden? Ja, alleen het probleem is, kunnen ze het ook allemaal opvolgen? Kunnen ze het volbrengen? Want dat is hetgene waar je toch nog vaak ziet waar het aan ontbreekt. Dat zijn de randvoorwaarden, niet de darter zelf. Ik kan iemand niet leren om goed te gaan spelen. Nee? Nee, je kunt wat techniek bijbrengen. Je kunt ze wat rekenmethodes of logisch nadenken bij hoe ga ik spelen? Hoe doe ik mijn rekenwerk? Daar kun je voordeel van hebben. Maar daar ga je niet per definitie beter van spelen. Dat moet allemaal uit jezelf komen. Maar dan wel alles eromheen, het mentale gedeelte. Daar zou ze wel heel wat wijziging kunnen maken. Ja, want dat mentale was heel erg belangrijk natuurlijk. Dat heb jij ook gezegd, dat dat heel belangrijk voor jou was. Van Barneveld die zei zelfs, geloof ik, dit WK ook van... eigenlijk zit het allemaal in het hoofd, het winnen. Ja, bij deze spelers tegenwoordig... denk ik dat het 70% mentaal is en 30% is kunnen. Want ze kunnen het allemaal. En wat kun je mentaal... want jij hebt op een gegeven moment ook een psycholoog bij de hand genomen... volgens mij, om je te helpen. Wat leer je dan? Om je lichaam onder controle te houden. Om je geest in harmonie te houden met je lichaam. Kijk, wat je feitelijk doet als je dart speelt... dat is je ogen registreren een target. En dan moeten je spieren uitvoeren wat je ogen zien. Ja. Heel klein stukje, hè? Ja. Maar dat is puur gevoel. Dus wat je doet, je traint spiergeheugen. Dat is wat je doet. Heel, op een gegeven moment zeggen spelers ook van... ja, het voelt alsof het vanzelf gaat. Maar dat is ook omdat ze zo gewend zijn om dat te doen. Ja, ik bedoel, lijf dat doet dat gewoon. Als wij een kop koffie inschenken, denken wij niet... nou, ik moet nu het bekertje omhoog houden. En dan dat gaat allemaal vol automatisch. En soms sta je nog opzij te kijken en te praten en gaat het gewoon goed. En roeren in een bekertje, ja, daar sta je niet meer bij stil als we lopen... Zeggen we niet nu links, nu rechts. Dat gaat allemaal vanzelf. Nou ja, zo weet ik met darts ook. En wat heb jij moeten leren? En waarom heb jij dus uiteindelijk die persoon in de arm genomen? Wat moest jij? Nou, omdat ik mezelf te veel druk oplegde. Dus wat ik thuis deed op het trainingsbord, wat ik in het café deed... wat ik op de vloerwedstrijden deed, dat wilde ik op het podium ook. En dat eiste ik zo extreem van mezelf... dat ik mezelf blokkeerde... en het niet kon presteren. Je moet niet resultaatgericht denken. Op het moment dat je het resultaatgericht denkt, dan blokkeer je alweer. Ja, dan zit er een blokkade tussen jou en die armen, zullen maar zeggen. Ja, heel, heel vaak zie je ook spelers die 2-0 achter staan in sets. Hè, en je moet er 3 winnen. Ja, die gaan er gewoon vrij uit spelen. Die denken, ja, jongens, dit is een gelopen koers. Ja. En die vliegen omhoog ineens. Dan komen ze weer op het punt dat ze aansluiting kunnen vinden. Dan gaan ze weer denken, hé, ik kan nog winnen. Even doorgaan nu, even goed. Even. En dan gaat het weer als een nachtkaas uit. Ja. Nou is er ook dat darteritis. Ja, ja dat, dan ben je gezegend als je dat... Ja, nou ja, dan moet ik misschien even uitleggen. Dat is een aandoening. En dat heet echt de darteritis. Terwijl dat heeft iets komisch, die formulering. Ja, wie dat bedacht heeft, ja, maar okay. Het is dus een aandoening dat darters pijltjes niet meer kunnen gooien... maar dat je hand verkrampt, zeg ik even, als ik het goed zeg. Ja, je blokkeert. Je blokkeert. Maar je kan hem ook niet meer bijna uit je hand krijgen, toch? Nee, je krijgt hem niet weg. Want die arm wil niet naar voren op de een of andere manier. Heb jij dat ooit gehad? Nee, in een hele, hele lichte vorm, maar dat heeft zich nooit doorgezet. Dus daar ben ik wel vanaf heel makkelijk vanaf gekomen. Heel goedkoop ook. Ja. Maar Barry Vapeer, je noemde hem net even... die heeft in 2017 tijdens de Grand Slam of Darts... had hij een extreme aanval en die stond echt te huilen op het podium. Het was verschrikkelijk om te zien. Hij is er nu doorheen. Nou ja, goed, hij staat in de derde ronde van de WK, dus kun je nagaan hoe goed. Ja. Zeldzaam dat iemand daar zo goed van herstelt. Dat is echt, dat zie je zelden. Ja. Jij had last van publiek ook, hè, wel eens. Dat je dacht... Nou, weet je wat, ik kijk nog eens eventjes naar mijn vrienden. Ja, maar dat vond ik altijd wel gezellig. Ik denk, hey, die zijn er ook. Ja, leuk. Ja, hartstikke goed. Dat heb ik dan zo geïnterpreteerd misschien. Maar dat was voor jou helemaal niet iets wat je afleidde? Nee, totaal niet problematisch. Dat is gewoon leuk. Hartstikke leuk juist. Ik gaf net ook aan, het enthousiasme van het publiek. Ja, dat vind ik heerlijk. Dan kom je zo'n zaal binnen, loop je het podium op, denk je... wat een mafketels allemaal, maar wat leuk. Ja. Weet je, als je dat ziet, die zaal met al die verklede gasten... en staan te juichen, scanderen je naam, roepen, zingen voor je. Die Engels die had hem op een gegeven moment omarmd. Ik heet Stompie in Engeland, hè, in plaats van Stompie. Stompie. Dan hebben ze een voetbalclub uit Portsmouth, dat heet Pompie. Dus er was het play op Pompie en een play op Stompie. Weet je, denk ik, hoe kom je erop? Ja, superleuk. 25 jaar geleden schreef je Nederlandse dartsgeschiedenis, 1998. Je won als eerste Nederlander Europese titel. Een fragment uit Langs de Lijn. Ik heb het eerder gemeld, deze middag in Oslo is onze landgenoot Koos Tompé Europees kampioen darts gewonnen. De Amsterdammer versloeg in de finales van de singles de Brit Andy Fortum met 4-2. Ko is nu aan de telefoon. Allereerst van harte geluk gewenst. Ja, hartstikke bedankt. Ik heb begrepen dat met name het slot van die partij heel spannend is geweest. Want Ko, je had op een bepaald moment nog 1 pijl in handen en toen moest het gebeuren. Ja, klopt. Ik stond op 116 en Andy zelf stond op 40. Dus we stonden heel dicht bij elkaar. En die pijl die moest uit. En de eerste pijl gaat in de triple 19 en de tweede gaat in de enkel 19. En dan blijven er 40 over. Nou, 1 dat in je hand voor de titel. Ja, ja. Dan moet hij in dubbel top staan. Dat gebeurde. En dat was een ontlading. Welke herinnering komt boven als je terugdenkt aan die overwinning? Ja, fantastisch natuurlijk. Raymond was net begin dat jaar wereldkampioen geworden. Ik was halverwege het jaar Nederlands kampioen geworden. En toen werd ik ook Europees kampioen. En ja, het is de titel zelf niet wat bijblijft, maar twee dingen wel. Doordat ik van Andy Vorden uit Engeland won, werd Wales overal Europees kampioen. Nou, daar waren de Engelsen niet zo heel blij mee. Dus die hebben mij ook absoluut niet gefeliciteerd. Nee, echt? Dus over ons sportief gedrag gesproken? Ja, de Master of Ceremony die altijd iedereen complimenteert met de gewonnen titels, die heeft iedereen gefeliciteerd, maar die heeft mij overgeslagen. Echt? Ja, ja, was best een vrij trieste man. Slecht verliezer. Ja, maar goed, hij kan gebeuren. Dat is voor mij alleen maar mooier, want dan denk ik, nou, als het je zo diep zit, dan gefeliciteerd ermee, hoor. Ik vind het goed. Maar op een gegeven moment was er een discussie, ja, wie is nou de betere speler, van Barneveld of jij? Uiteraard Raymond. Alleen ik zei altijd, nou ja, weet je wat, we hebben allebei een slagerij. Raymond adverteert, ik heb de lekkerste worst van de wereld. Die zeggen, ik heb de lekkerste worst van de straat. En we zitten in dezelfde straat met een winkeltje. Ja. Hey, dat is koffiedik kijken. Ik versloeg hem regelmatig. Alleen op de grote podia's was hij echt een stuk beter. Dat prijzengeld, hè? Ja. Wat je op een gegeven moment verdiende. En je zei, wat ik daar als eerste mee heb gedaan, is een leuke reis gemaakt. Wat hebben jullie gedaan? Ja, we zijn op een cruise gegaan in de Caribe. 2 weken. Meteen goed uitgepakt. Ik denk, weet je wat? Komt wel goed. Ja, superleuk natuurlijk. Ja. En de kraanvogel. Jij maakt natuurlijk het gewaar van de kraanvogel. Ja. Dat doe je dan ook. Nou, sierlijk, zag ik. Ja. Hoezo eigenlijk de kraanvogel? Die kwam heel spontaan op. Ik speelde in een finale in Duitsland. Een zaal met 2.500 mensen tegen Phil Taylor. Nou, als er één man ooit geweldig was, Phil Taylor. Die heeft records naar records gebroken. Die heeft titels gewonnen, 16 wereldtitels bijvoorbeeld. En ik kwam 2-0 achter in sets en ik won die wedstrijd nog met 4-2. Maar ook, eigenlijk was ik kreupel, maar toch kwam ik eruit, weet je, opgelapt en bovenliggende partij. En toen moest ik ineens aan de karatekid denken. Die jongen ook, die werd helemaal lek geschopt in die partij. Maar vervolgens won hij wel. Dus dat gevoel had ik een beetje. Dus daarom maakte ik die kraanvogel. Ja. En iedereen vond dat ineens geweldig en een dingetje. Nou ja, dacht jij, dit is leuk. Ja, als je een wedstrijd wint, moet je dat gewoon doen. Ik was natuurlijk kreupel, bedoel je dat figuurlijk? Nou ja, hij had me wel aardig... Ja, precies, oké. Ja, ja. Ja, er was niet iets anders aan de hand. Nee, er was niet fysiek iets aan de hand. Nee. Nou is het zo, als je nu, hè, je bent nu... wat was het? Je bent 61 inmiddels. Als je zo terugkijkt op het leven van jou als darter... Ja. Wat voor gevoel krijg je daar dan over? Heeft het je... Ja, wat heeft het je gebracht? Nou, ik denk ook, joh, wat heb je een hoop laten liggen? Met je geinig doen en leuk gevonden willen worden en dat soort dingen. Ja, ik denk dat als ik het allemaal wat serieuzer had opgepakt, dat er echt wel meer in had gezeten. Oh, en? Hoe is dat dan, om dat nu te concluderen? Nou, geen problemen mee. Nee? Ik ben heel blij. Ik heb de halve wereld gezien door darts. Heel veel landen geweest. En op een gegeven moment ga je ook de keuze maken van, nou, ik blijf een paar dagen langer, want ik wil het land gewoon goed zien. Ja. We hebben 5 weken doorgebracht in Australië voor darts. We hebben de hele oostkust afgereden met een auto. Dus ja, joh, weet je, het heeft me ook enorm veel gebracht. Maar waarom had je dan toen de lolletjesstand? Te veel? Ja, geen idee. Dat was wie ik was. Zo deed ik dat altijd eigenlijk al. Vanaf het begin dat ik de eerste dart in een bord prikte. Nam je toch niet helemaal serieus? Nee, maar niemand nam het serieus. Het is pas serieus geworden toen de hele grote geld binnenkwam. Ja. Toen was ik al 10 jaar bezig. Ja, en als je eenmaal een routine hebt, ja, die blijft er een beetje in hangen. Ja, dat is wel een beetje zuur, hè, trouwens. Dat er nu zo ontzettend veel meer in te verdienen valt. Ja, maar goed, dat heeft Johan Cruijff in Neeskens en zo. Die hebben dat ook meegemaakt. Ja. Om maar even een paar te noemen, ja. Dus wat dat betreft, maakt dat uit, joh. Samen met Raymond van Barneveld won je in 2010 het WK dubbel. In het programma Holland Sport van Wilfried de Jong vertelden jullie hoe jullie elkaar hebben gesteund in die tijd. Ja. Jij bent natuurlijk ook vele malen lichter, maar heb jij een beetje op de rug mee mogen liften van Barney? Zie je dat zo? Nou, ik denk dat we gewoon heel, heel eerlijk moeten zijn over dit toernooi. Laat er geen misverstand over bestaan. Van Barneveld is gewoon beter dan dat ik ben. Maar ik denk dat we dit toernooi echt gezamenlijk hebben gewonnen. Op vrijdagavond was ik wat sterker dan Raymond. Op zaterdag heeft hij me er weer doorheen gesleept. En gisteren waren er momenten dat we elkaar er doorheen moesten slepen. Ja. Dus wat dat betreft, perfecte combinatie. Ja. Ja, alles te danken aan Raymond van Barneveld. Je zegt ook van, je lift een beetje op zijn succes mee. Ja, maar dat is natuurlijk al geworden vanaf dat hij in 98 de wereldtitel won. Ja. Toen ging Nederland ineens helemaal om voor darts. Ja, het was een hype. Ja, ruim 2 miljoen kijkers in die finale. Ik was erbij toen hij op Schiphol aankwam. Ik kwam uit hetzelfde vliegtuig. Ik wist niet wat ik zag in die hal. Wat zag je? Nou, daar stonden duizenden mensen. Ja. En dan denk je, ja, maar dat gebeurt toch alleen bij voetballen? Dat gebeurt toch niet bij pijltjes gooien? Wat vond je ervan? Ja, geweldig voor hem. Ja, fantastisch. En dik verdiend ook, hè. Laten we dat even vooropstellen. Maar hij vond het moeilijk ook, toch? Ja, kijk, het gekke met Raymond is, hij wilde altijd wereldkampioen worden. Hij wilde bekend worden, heel groot worden. En toen hij bekend werd, had hij zoiets van, nou, dit is dus de mindere kant ervan. Hij gaat daar minder op dan... Kijk, ik vind dat geweldig als mensen hem op straat aanspreken. Heel leuk. Nog steeds vind je dat leuk? Ja, vind ik nog steeds leuk. En mensen zeggen, wat word je er niet moe van? Ja. Ik zeg wel, nee joh, die mensen betalen ook mijn rekeningen. Ja. Ja. Hij was ook, Barney was natuurlijk ook van het bijgeloof. Was jij dat eigenlijk? Nee, niet echt. Nou, ik geloof één toernooi. Kijk even door het glas naar mevrouw. Eén toernooi met een vlag. Oké, wacht, wat zegt de vrouw? Ja, één toernooi met een vlag. Maar eigenlijk, echt bijgelovig was ik niet, volgens mij. Nee, ze weet het niet meer. Nee, maar ze is 1,50 meter groot. Ik zie dat. Ja, ze moet even gaan staan. Dan kan ze het kan je zien. Maar ik geloof dat ze. Nee, schudt. Ze weet het niet. Oh, wel? Nou. Ja, nou, toen ik het goed deed. Raymond verloor eerste ronde in 2000, ja. Toen ik halve finale haalde. En toen zat er iemand in het publiek en die gaf mij een Nederlandse vlag met Go, weet je wel. Zo. En die heb ik wel steeds op mijn bed gelegd als ik ging spelen. En dat moest ook. In het hotel. Dus ik zei, nee, die gaat niet mee, die vlag, die blijft op mijn bed liggen. Ja, de hele nacht bleef je op het bed. Ik bleef de hele nacht op mijn bed. Ja. Klinkt wel als bijgeloof. Ja, dat wel dan. Hè. Ja, en hoe lang heb je dat volgehouden? Dat toernooi alleen. Oh, alleen dat toernooi. Ja, daarna is hij verdwenen. Daarna is hij verdwenen. Ja. En, maar was dat ook een bewuste keuze van één ding? Ik ga mezelf niet lastig vallen met dit soort dingen, dat je op een gegeven moment echt vanuit bijgeloof dingen moest van jezelf. Want dat kan natuurlijk enorme vormen aannemen. Ja, precies. Nee, daar heb ik echt totaal nooit last van gehad. Nee? Altijd, weet je, er zijn ook jongens die zeggen, ja, ik moet diezelfde darts hebben. Ja, precies. Terwijl ik zoiets heb, ja, als het ene zetje op is, dan pak ik een nieuw zetje, toch? Ja, zo relaxed. Ja, maar tegenwoordig is dat ook heel normaal. Ga maar eens kijken straks bij Viaplay. Je ziet bijna iedereen met glimmende darts gooien. Als jij lang met een dart gooit, zijn ze dof. Ze zijn allemaal glimmende darts. Ze pakken allemaal een nieuw setje en... En vervolgens geven ze van de vorige wedstrijd die geven ze weer weg, hè, achter het scherm of voor een goed doel of whatever. Ja. Hoeveel van die setjes heb je thuis? Nee, niet zoveel meer tegenwoordig, want ik speel ook heel weinig. Dus ik speel nog een beetje competitie in Super League. En bij je broer, of bij je zoon bedoel ik. Ja, maar goed. In de man cave. Dingen kunnen 20 jaar mee, hoor, als je dat wilt. En vooral als je niet zo heel goed gooit, dan raken ze elkaar ook niet. Maar even ze heel. Dus nee, dat gaat nog wel. Ik heb nog een heel grappig fragment uit het Jeugdjournaal van 2007. Waaruit blijkt dat jouw rekenvaardigheid behoorlijk up-to-date is. Je bent de hele tijd met cijfertjes bezig. Hè? Wat je gooit, dat moet je berekenen. Wat je overhoudt, moet je berekenen. Wat je moet doen om op een nul uit te komen, moet je berekenen. Dus je bent continu je hersens aan het trainen om met cijfers en getallen om te gaan. Ja, het is anders dan in het rekenboek. Want in het rekenboek zit je achter een broodje. En hier kan je gewoon ergens mee bezig zijn. Maar kan een darter ook nog rekenen als er geen dartbord in de buurt is? Even een testje. Hoeveel is 4 keer 16? 4 keer 16 is 64. En 19 plus 17? Dat is 36. Ja, ik moet nog wel een beetje wennen aan deze manier, maar het is wel hartstikke leuk. En 6 keer 49? Nou, heb je me bijna te pakken, hoor. Dus er gaan de 6 van de 300 af is 2,94. Blijft het een beetje in een goede conditie, dat rekenen? Ja, maar dat zat er altijd wel een beetje in, hoor. Rekenen was altijd wel... Gaat niet achteruit, gelukkig. Gaat niet achteruit. Dat is mooi. Nou, ik ben, moet ik eerlijk zeggen, buitengewoon onder de indruk van darters dat jullie gooien. Je hebt een bepaalde uitslag... Ja. En daarna weet je onmiddellijk wat je moet doen om alsnog te proberen uit te gooien. Dat gaat razendsnel in dat hoofd. Ja, dat gaat in een fractie van een seconde. Als je op 78 staat en je gaat voor triple 18 door 12. Dat is in vakjes en combinaties denken. Ja. Nee, maar 78 is nog wel redelijk. Dat is te behappen. Maar ja, dat weten die jongens ook, hè? De triple 18. Maar dan gooi je een triple 4 die ernaast zit. Precies. Dan moet je direct weten, oké, ik heb 66 over, dus of triple 10, triple 14. Ja, dat is of... mijn punt, Ko. Ja. Die. Dus niet zozeer die heel erg voor de hand liggen, maar juist dat je dan per ongeluk een 1 of weet ik veel wat gooit. Nee, maar dat zul je ook zien in wedstrijden, zie je dat vaak. Degene die het rekenen ook echt beheersen en niet in combinaties denken. Dat zijn degenen die als ze misgooien direct doorgaan naar het volgende. Omdat ze het al meteen geregistreerd hebben. En dan zijn er ook spelers die absoluut niet kunnen rekenen. Die gooien mis en die zie je naar achter stappen van, oh jee, en nu? En die vragen dan de scheidsrechter, wat heb ik over? Oh, dat wordt wel eens gevraagd. Ja, wat heb ik over? Hij mag niet zeggen wat je moet gooien, maar wel wat je over hebt. Oh, dat mag hij zeggen. Ja, ja. Dat hoor je dan, maar dan moet je alsnog een rekensommetje maken. Ja, ik kan een heel snel voorbeeld geven. Laten we zeggen, wij spelen tegen elkaar. We zijn eigenlijk gelijkwaardig. Nou, ik denk dat Ron wint, hoor. Tegenwoordig zou dat me niet verbazen, maar goed. Maar we beginnen aan de wedstrijd. Ron begint 55. Even stijf nog. Ja, ik gooi ook 55. Ja. Ik gooi ook 55. Beter. Allebei 4,46 over. Vervolgens gaat Ron staan. Die gooit 20, triple 20, 20, 100, 3,46. Ik ga staan 20, triple 20, 19, 3,47. Dan ben ik in het voordeel. Terwijl hij een punt minder heeft. Want als hij 180 gooit, heeft hij 166 over. Dus geen finish. Als ik 180 gooi, heb ik 167 over en wel een finish. Heel logisch, toch? Ja, omdat je met een dubbel moet eindigen. Omdat je met een dubbel moet eindigen. Ja. En 166 kan niet uit. Nee. Nee, maar dat weet jij. Dat is allemaal in je hoofd. Dat zit gewoon in het hoofd van Koos van P. Dat zit ergens opgeslagen. Ja. Ja. En hoe lang duurde dat voordat je dat allemaal opgeslagen had? Ja, ik dacht altijd dat ik dat altijd al bezitte. Maar dat is niet waar. Want toen kan ik me ook nog iets herinneren dat ik ergens in een café stond te trainen. Toen speelde ik net en ik stond op 132 en ik ging voor triple 20, triple 10, dubbel 16. Toen zeiden ze allemaal, dat doe je zo niet. Of 122, dat doe je zo niet. Ja, hoezo niet? Dan, nee, want je moet voor de 18 gaan, want dan heb je maar één triple nodig. Ja, dat heb ik later me wel allemaal aangeleerd. Ja, en ik vroeg helemaal begin in de perskaart, hè, welk vak je het moeilijkst vindt op het dartboard. Zei je allemaal even moeilijk. Allemaal evenredig moeilijk. Allemaal evenredig moeilijk. Dus of evenredig makkelijk. Dat is nou, welk woord kies jij? Hoe je geestestoestand is. Ja, als je onder druk staat, dan worden ze ineens moeilijk. En als het allemaal vanzelf gaat, dan zijn ze heel makkelijk. Ja. Maar stel dat je meerdere opties hebt om uit te komen. Ja. Dat ja, kan goed. Toch niet? Je hebt een vast patroon waar je favoriete dubbel waar je naartoe gaat. Nou ja, precies. Die heb je wel, een favoriete dubbel. Ik heb mijn favoriet is dubbel 20. Ja, en waarom is dat ooit zo geroeid? Nou, dan ben je het eerst bij een dubbel. Want dat is de hoogste dubbel die er op het bord zit, buiten de boerzij. Ja. Superleuk. Ja, we moeten het er ook nog even hebben over deze fase. Het is niet al goud wat er blinkt. In 2001 loop je namelijk aan tegen een schorsing. Ja. Wegens dopinggebruik. Ja, darter en doping. Een fragment uit Langs de Lijn. Luister mee. Ja, we keken er even voor. Vanop vandaag darter Koos Tom P. positief bevonden. Zou duidelijk zijn dat hij een joint heeft gerookt. En dat mag niet. Dag Ko, goedenavond. Hey, goedenavond. Dat is me ook wat zeg. Ja, wat een verhaal, hè? Ja, ja, ja. Heb je het gedaan? Heb je het gebruikt? Ja, nou, niet een heel joint, joh. Nee? Ik denk dat ik dan op mijn kop sta. Nee, joh, ik zat op een feestje een paar dagen voor Open België. Ja. Dat was een gezellige boel daar. En er zaten wat jongens die zaten een joint te trekken. Ik denk, ach, weet je wat, laat ik een stoel meedoen. Maar ja, nou, dat is net te veel geweest. Ja, grappig dat je hierover zei van, hierdoor hebben mensen misschien wel meer sympathie voor mij gekregen. Nou, dat zeker. Ik zal je vertellen, mijn manager heeft dat tegengehouden. Maar er kwam iemand ook direct in de blokken. En die zei van, ik wil jou sponsoren voor, ik meen, 300.000 gulden per jaar. Nou ja, zijn handel bestond uit magazines. Waar alles met cannabis te maken had. Dus kleding, ja. Dus zegt mijn manager, nou, het lijkt me niet handig als je dat gaat doen. Voor je imago. Voor je imago. Hij zegt, ja. Ik denk niet dat ze heel, heel gelukkig worden. Als je maar heb je getwijfeld om het te doen? Hij 3 ton per jaar, wat zou jij doen? Ja, ik zou stevig twijfelen. Goeiedag. Ja. Nee, maar ik begreep wel waar die vandaan kwam. Ik denk, nee, oké, dit is te veel. Maar ik moet wel zeggen, direct daarna, ik heb nog nooit zoveel demonstraties in 1 jaar hoeven te geven. Dat is onvoorstelbaar. Dus de sympathie lag nog wel aan mijn kant. Maar heb je dat inderdaad gemerkt? Heb je dat daaraan gelinkt? Dat je dacht, oh, dat heeft te maken met, ja, dat ze het grappig vonden, verhaal of zo? Ja, maar iedereen had ook zoiets van, jeetje, Mina, een jointje, kap eens even, jongens. Alsof je daar beter van gaat gooien. Nou, dat lijkt mij ook niet. Want... Nee, eigenlijk niet, toch? Of wel? Nee. Nou, nee, want je ziet 3 dat worden volgens mij, maar ik heb niet het gevoel dat je daar beter van gaat dappen. Nee. Nou ja, dit was in elk geval een schorsing. En toen hadden we ook nog, een paar jaar later, die taakstraf. Ja. Moet ook even langskomen in het leven natuurlijk. Van Ko. Ja. Een taakstraf van 190 uur en je vrouw 150 uur in verband met belastingfraude. Zo wordt dat dan genoemd. Ja, nou heel even kort, jullie hebben altijd gezegd, nou, er was absoluut geen sprake van boze opzet. Mevrouw deed het boekhouden en die was niet meer helemaal up-to-date met wat het moest. Het ging uiteindelijk allemaal om buitenlandse wedstrijdpremies die jullie hadden gekregen. Daar was belasting in dat land over geheven en jullie dachten, nou, dan hoeven we dat niet opnieuw op te geven in Nederland. Zeg ik het goed zo? Nou, dat is heel goed samengevat. Ja. Maar goed, uiteindelijk zei de rechter toch taakstraf. Ja. 190 uur. Plantsoenendienst. Nee, ik had 144 uur. Oh, oké. Okay. Nou, dat maakt niet uit, je een paar uur meer of minder. Plantsoenendienst is het geworden, geloof ik, hè? Nee, ik zat in de keuken van een bejaardenhuis. Ze wilde me niet op straat rond laten lopen. Nou, daar heb ik dat niet goed, ergens goed niet op... Hoe dan ook, je hebt in een keuken in een bejaardenhuis gezeten? Ja, bij ons in Lelystad. Dat was hartstikke leuk. Hartstikke leuke collega's, hè? Want het zijn toch je collega's op dat moment. Nou, ik heb daar echt prima tijd voor. Het voelde niet als straf? Nee, maar weet je, ik ben ook niet te beroerd om te werken. Dus, en als je gewoon je verantwoordelijkheid neemt, ja, Nou, prima. Zaak voorbij wat mij betreft. En ik moet ook eerlijk zeggen, ja, je hoort er ook niet veel meer over. Er is af en toe wel zo'n grap, Geinporum, die zegt dan... Heiko, hoe gaat het met je belastingaangifte? En ik, ja, goed. Ja. Volgens mij goed. Maar goed, leuk is het natuurlijk niet. Nee, op dat moment, ja, weet je, dan zakt de grond onder je voeten vandaan. Ja, tuurlijk. Ik denk wel, wat gebeurt mij hier nu ineens? En de rechter geloofde je toch blijkbaar niet helemaal? Nou, kijk, het punt is gewoon, zij zeggen, het is jouw bedrijf, dus jouw verantwoordelijkheid, klaar. Ja. Of je er nou wel van wist of niet, dat doet niet de zaken. Ja. Nou, is dus het verhaal dat jouw vrouw dat niet helemaal goed gedaan had volgens de regels. Ja. Als een setje, een man en een vrouw zoiets met elkaar meemaken, dan kom je natuurlijk onder hoogspanning te staan met z'n tweeën. Ja. Hoe hebben jullie dat gedaan? Nou ja, elkaar gewoon wel blijven spreken. Ben je boos geworden? Teleurgesteld, niet boos. Ja, waarom boos? Iedereen maakt fouten in zijn leven. Ik bedoel, mijn hemel, ik zal ook zwart fouten in mijn leven gemaakt hebben. En word je ook op aangesproken. Ja. Nou goed, dat heb ik bij haar ook gedaan. Maar ook in dit geval, ja, dat doet ze niet expres. Nee. Ze gaan niet expres. Zal ik eens eventjes ervoor zorgen dat hij een probleempje krijgt? Nee, zo werkt dat niet natuurlijk. Nee. Maar zij heeft ook een taakstraf moeten uitvoeren. Wat heeft zij gedaan? 150 uur. Zij heeft in een kringloopwinkel gewerkt. Oké. Okay. Ja. Ja, dat is. Ja, je bent er redelijk relaxed onder, volgens mij. Ja, dat wel. Ja, inmiddels, kijk, zoveel jaren later. Er zitten nadelen aan. Ik bedoel, je kan Amerika 7 jaar niet in. Canada kun je vergeten. Nog steeds niet? Nou, 7 jaar lang niet. Dus nu zo'n beetje zal het wel weer kunnen. Ja, want ik heb even niet paraat welk jaar het was eigenlijk. Volgens mij 17, denk ik. Oké. Okay. Ergens daar in die buurt. Ja, nou dan ben je bijna door de ballotage heen. Bijna door de ballotage heen, ja. Maar goed, dat is natuurlijk toch. Ja, dat is niet leuk. Nee, het is niet leuk. Maar weet je hoort zoveel problemen van vooral als je bekend bent, dan moet je hoofd op het hakblok natuurlijk. Voelde het? Ja, zo was het ook wel. Maar goed, daar kan ik niet te veel over uitweiden. Maar het was heel duidelijk dat wel moest. Mm-hmm. Ze stonden er zelf niet al te best op in die tijd natuurlijk, de Belastingdienst. Ja, dus, dat kwam wel even uit als je dan wat mensen even daar de aandacht op kon schuiven. Maar er zijn zoveel Nederlanders, bekende Nederlanders, die wel eens ergens tegenaan gelopen zijn. Ja. En dan denk ik ook, joh, dat kan gebeuren. Laat die mensen lekker met rust. Hm. Een uur geleden zat op jouw stoel, Co, Maarten van Rossum. Ja, geweldig. Van de vent, hè? Een kerel. Mooi. Ja? Ja, geweldig. Toen liet ik horen dat hij werd nagedaan in allerlei satirische programma's. In jouw gloriedagen ben jij ook wel eens nagedaan. Bijvoorbeeld in Koefnoen. We gaan terug naar 2017. Paul Groot speelt Henk Spaan en Owen Schumacher Co Stompé. Na het overweldigende succes van literaire sportbladen als Hartgras over voetbal, Matten over schaken en De Muur over wielrennen is er nu een nieuw literair tijdschrift over de dartsport. En Co Stompé, dat gaat heten? Ja, we hebben een tijdje zitten twijfelen. We hebben eerst gedacht aan Pins. Dat is er niet geworden. Toen kwam Biermeur. Maar is ook niet geworden. Uiteindelijk zijn we uitgekomen op Bolzij. Over darten. Ziet er hartstikke goed uit. Een beetje in de vorm van een pannenonderzetter. Nou, het is een dartbord, hè? Oh, een dartbord. Ah, nou zie ik het, ja. Want ik zie, jij hebt een literaire bijdrage in de vorm van een haiku geleverd, waarin je eigenlijk de kern van de dartsport in 2 regels samenvat. Nou, ik heb een gedichtje geschreven. Lees voor, man. Ja. Hij is een goede darter en dat weet hij. Nou gooit hij toch alweer 180. Fenomenaal. Bullseye. Co Stompé, succes ermee. Oh, dus ook, mag ik die gebruiken? Want, mag ik gratis van me gebruiken. Heb je van genoten destijds? Ja, leuk man. Ja. Maarten van Rossum, die vond zijn imitatoren totaal niet lijken. Hoe vond jij het? Nou, qua stem niet. Maar voor de rest, ja, ik vind het geweldig als dat. Dan heb je schijnbaar wat betekent. Anders kom je in dat soort programma's niet aan bod. En zo is het ook. Luister even mee. Er is iemand die wat tegen je wil zeggen. Post voor de perstribune. Een brief voor onze gast van een bekende. Beste Co, oude dibbes. Koert Westerman hier. We kennen elkaar van onze jarenlange samenwerking in de studio van het darts op televisie. Ik als presentator, jij als analyticus. Wat een eer dat je te gast bent in de perstribune. Wat mij betreft een van de allermooiste radioprogramma's van Nederland. En die eer is ook terecht. Een compliment aan de redactie van dit programma voor het historisch besef. Want als het gaat om het op de kaart zetten van darts in Nederland, dan gaat het eigenlijk altijd over Raymond van Barneveld. En dat is op zich wel terecht. Maar het was niet één musketier die dat heeft gedaan. Het waren er 3. Roland Scholten en jij, Koos Tompé, verdienen ook die eer. Dank daarvoor. Als ik aan onze samenwerking denk, denk ik vooral aan één filmpje dat we ooit voor YouTube maakten, waarin jij beweerde dat jij kon horen wat ik gooide op een dartbord. Jij stond met je rug naar dat bord toe. Ik gooide Luc Raak op het bord en jij kon aan het geluid horen wat ik gooide. De mensen waren flabbergasted. Nog altijd word ik hierop aangesproken. Hoe kon dit zijn? Jij mag straks, als je wil, het geheim daarvan onthullen, Co. En toelichten dat het misschien wel toevallig was dat het vlak voor 1 april online kwam. Co, ik wil de luisteraars van de perstribune, maar vooral jou en je vrouw Danielle, hele fijne kerstdagen toewensen. En een gelukkig nieuwjaar doe ik nog even niet, want we zien elkaar binnenkort weer in de studio van Viaplay Darts. Warme groet, Koert Westerman. Ja. PS, heel veel sterkte en succes met het seizoen van je voetbalclubpie. Rotzak. Ja, leuk om te horen, toch? Ja, ja, dat is goed. Ja, ja, altijd positief, altijd complimenten voor alles en iedereen. Onvoorstelbaar, behalve voor mijn voetbalclubje dan. Daar wil ik zo meer over weten, maar ik wil eerst even het geheim. Het geheim. Ik heb het filmpje ook gezien. Ja. Dat jij meteen zegt, terwijl je het niet ziet, welk vakje. Ja. Vertel, het was een grap, toch? Ja, het kan toch niet waar wezen? Onmogelijk. Nee, ja, nee, oké. Okay. Ik dacht dat, al... Dat absoluut niemand doorheeft dat we dat in de studio hebben opgenomen. Ja, nee, natuurlijk. Ja. Waar 20 monitoren staan en 4 camera's. Dus ik kon alles natuurlijk keurig zien. Ja, maar eerst als kijker, met boter en suiker ga je erin. Dat je denkt, die Koos Tompé, die kan echt heel, heel veel. Ik heb dat heel vaak gehad, die vraag van, hoe doe je dat in vredesnaam? Ik zei, ja, dat blijft geheim. Ja. Maar Koert, moet gezegd, speelt het ook ongelooflijk goed. Ja. Dat hij het echt ook verbijsterd is. Ik zal je vertellen, Koert heeft het bedacht. Oké, nou Koert, bij deze. Ja, superleuk, echt, superleuke grap. En dan nog even dat voetbalclubje. Wat is dat? Dat is Ajax. Oh! Oh. Ja, zullen we het daar maar niet over hebben? Koert is een absolute Feyenoord-fan, dus ja, die geniet nou dan, op dit moment. Ja, nou, dan stoppen we dit onderwerp. Ja, toch? De Media Week Awards Radio. Ja, altijd even een blik op de afgelopen radioweken op dit moment in de perstribune. En uiteindelijk via bloopers op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, het was een hele drukke week in Radioland. Alle stations proberen zo vlak voordat de onoverwinnelijke top 2000 te horen is op NPO Radio 2. Nog even snel wat luisteraars te trekken. En dat werkt, want Radio 10 had succes met de top 4000. Q-Music die had nu voor het vijfde jaar de QS Escape Room. En voor het 20ste jaar heeft de 3FM weer de goede doelenactie van Serious Request. Dit jaar weer als vanouds met 3 DJ's in een glazen huis. Dit keer in Nijmegen. Zijn we te horen, Nijmegen? Goedenavond! Ja, ja, ja. Is niet te geloven. Sophie. Lieve schat. Wijnandje. Beeltje. 3FM Serious Request editie 2023 is begonnen! Ja! Ja, later vanmiddag eindigt deze actie. En dan wordt het eindbedrag ook bekendgemaakt. Dat is ingezameld voor onderzoek tegen de ziekte ALS. En de DJ's hebben onder andere voor €50.000 hun kop laten kaal scheren. En de teller staat nu trouwens op 4,7 miljoen. Dus dat is hartstikke goed. Co, jij was nog in het glazen huis deze week. Ja, donderdagmiddag. Ja. Hoe was de sfeer in Nijmegen? Ja, geweldig, fantastisch. Ik moet wel zeggen, enorm veel waardering voor die, of respect voor die drie. Hoor. Je zal daar in zo'n glazen... Ik was binnen natuurlijk en dan zie je ineens hoe open en bloot je naar de buitenwereld staat. 7 dagen op rij, 24 uur per dag. Ja. 2 uurtjes slapen, weer 4 uurtjes werken, 2 uurtjes slapen. Geen eten, onvoorstelbaar. En dan zo enthousiast blijven en zo... Ja, ik vind het echt waanzinnig. En ze mogen ook niet op hun mobieltje kijken dit jaar. Nee, geen mobiel bij zich. En ik had er eentje in mijn broekzak zitten natuurlijk. Dus ik denk, ja, ik ga nu niet even... Dat doe ik niet, want dat pest je ze. Maar nee, echt zo knap hoe ze dat doen. Ja, ben je ook telefoonverslaafd? Nou, eigenlijk niet. Dat ja, ik, het is een beetje wisselend. Als ik interessante dingen om me heen heb, dan totaal geen interesse in die telefoon. Dan gaan we naar de radiobloopers. Astrid Kersenboom die praat in het Radio 1-journaal over de nieuwe film van Dick Maas die binnenkort uitkomt. Maar ja, welk jaartal is dat dan binnenkort, Astrid? bewijst ook wel hoe bijzonder die film geweest is. Ja, ook een groot gevaar dat het dus kan tegenvallen. Maar dat gaan we dan zien in 1937, mijn horen. In Langs de Lijn werd donderdag live verslag gedaan van de jaarlijkse sportprijzen. Maar iemand bij dat programma vond het blijkbaar allemaal niet bijster interessant. De sportman van het jaar, Mathieu van der Poel. Hij was zelf niet op het sportgala. En daarom ging Herman van der Zand bij hem thuis, in België. Ben ik gekomen met dit ding, de Jaap Ede. Je hebt heel veel andere trofeeën. Die andere die staat daar in 2019. Die kei van Goubert, waar is die bijvoorbeeld? Want sommige mensen zetten alles op zolder, maar die zien niet helemaal. Godverdomme. Er stond de microfoon nog open, denk ik. Even kijken, wat krijgen we nu? Toen ik het volgende misdaadnieuws hoorde, toen dacht ik, ja, we moeten het strafrecht in Nederland maar eens grondig herzien. Een 45-jarige basisschoolleraar uit Vlijmen is veroordeeld tot online misbruik van leerlingen. Ja, je moet even je taalkundig goed luisteren. Ja, ik had het gehoord. Ja, bij Radio 538 loopt een heel klein zogenaamd schuiffoutje van middag DJ Frank Dane uit op een enorme ruzie met zijn sidekick. 28 van Utrecht naar Amersfoort bij 0-0. Oh! Er was 1 seconde iets anders te horen. Oh jee, wat gebeurde daar? Amateur. Oké, kom jij maar. Daar ga je, Held. Start maar in. Oh, maar nou weet ik echt niet wat ik moet doen. Nieuwsbertje, gewoon een van die knoppen. Duw ze omhoog. Zeg sorry, meneer Dane. Sorry, meneer Dane. En op BNN Nieuwsradio vertelt presentator Kees Dorrestein over een internationaal lijstje van de best beoordeelde treinstations in Europa. Maar dat nieuws is niet voor iedereen even interessant. De 50 beste en slechtste grote treinstations. Op nummer 5 staat de beste Nederlandse. Nou, wat denk je? Oh, dan ga jij mij niet vragen. Joe is ook aangeschoven van Tech alvast. Rotterdam, denk ik. Joe, mag je microfoon even open? Kijk even naar Thomas van Regie. Mag de microfoon van Joe even open? Ja. Geen idee. Nou, dat was gok even een station. BNR Nieuwsradio. Nee, ik heb het over treinstations, man. Ik weet het niet. Joe was niet aan het luisteren. Thomas, zet de microfoon van Joe maar weer uit. En dan het radiomoment van de week. Ja, afgelopen donderdagavond nam een absoluut radio-instituut, een eigenzinnige radiomaker, na maar liefst 28 jaar afscheid van NPO Radio 2. Ik heb het over Stefan Stassen. Hij verhuisde in het nieuwe jaar naar NPO Radio 5. Maar hij moest natuurlijk wel eerst gepast afscheid nemen van zijn programma De Staat van Stassen. En dat deed hij met een zogenaamde staatsbegrafenis. Het radiomoment van de week. Wat hartverwarmend dat hij zo massaal afscheid kon nemen van De Staat van Stassen. Deze stormachtige donderdag, de 21 december 2023. De laatste 21 december 2023 ooit. Lieve staat, bedankt voor je schijnbewegingen. Lieve staat, bedankt voor je inlevingsvermogen. Bedankt voor je kleinheid en je mooie veel te grootsheid. Bedankt voor je ongemakkelijkheid. Bedankt voor je muziek. Lieve staat, je was soms een acteur in een muskietenpak en dan weer de warme hand op je schouder. Je was een knipoog en je was op zijn mooist als je alles in één was. Formatloos. En je was dat gedicht van Tessa de Zwart. Ik wacht hier wel even op jou. Ik wacht hier nog wel even. Ik wacht hier wel heel eventjes op jou. Eventjes. Een heel leven. Ja, een heel mooi radiomoment. Hij is trouwens ook genomineerd als radiomoment van het jaar. Of die gaat winnen, luister vanmiddag naar deze zender tussen 4 en 6, het radiomoment van het jaar. Coach Stompé, dank voor je komst. Straks na tweeën Frits Spits met de taalstaat standaards. Errol en ik, hij zei het al, om 4 uur zijn we terug met het radiomoment van het jaar. Tot zo. De perstribune. Samen Max. Kerst aan tafel. Het kerstdiner op NPO Radio 1. Presentator Benji Heerschop gaat aan tafel met gasten die de kerst anders alleen hadden gevierd. Theo van Tilburg deed jarenlang onderzoek naar eenzaamheid en schuift aan om zijn inzichten te delen. Hartstikke fijn. We hebben broodjes. Leven eenzame mensen 4 jaar korter dan niet-eenzame mensen. Dat geeft wel aan hoe belangrijk het is om die eenzaamheid aan te pakken. Een diner dat verbindt. Want alleen samen maken we kerst net wat beter. Vanavond van 6 tot 7 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Het juiste hoortoestel, dat verandert niet alleen je feestdagen, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten.